الله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سورة الأحزاب كي ندب مسلو بيانو یو تیزیوه په دعوت او تبلیغ باندې او د دې لپاره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطابات او دویمه تیزیو امت ته په تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او د دې لپاره امت ته شپاړس خطابات وو. یا ایها النبی په یاد کې نهم خطاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مخکی اته خطابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ذکر شو او دا نهم خطاب دے دا نهم خطاب مقصد داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ وی که بیان دی پا کار کی معنی جوڑی گی نداغی پری خودر جوڑی دی لیکن دعوت دا حق بنا پری خودر کی گی یعنی مهم شی د الله تعالی دین دی، د الله عبادت دی، د الله بندگی ده. نو هر شی چې د الله تعالی دین ته رکاوټ جوړیږي هغه به پرېږدی، ولو که ستا بیبي ده هغه بی به پرېږدی، خو د الله دین به نه پرېږدی، د دین دعوت به نه پرېږدی، د الله تعالی بندگی به نه پرېږدی. او دې ته چې د آیات د تخیر ویل کېږي، یعنی ښځې ته اختیار ورکول چې د خاوند نه جدایي غواړي او که نه غواړي، دا ستا اختیار دی. او د آیتونو حاصل داری که تاسې دنیا غواړئ نو دنیا زما په کور کې نه میلاویږي، تاسو به زه آزاد یې کړم، طلاق به درکړم. او که د الله دین غواړئ نو بیا داسې ده چې زما څخه پاتې کېدای شئ، حاصل یې داری. او د دې آیتونو شان نزول باره کې دا هم بیانوي چې کله د مدینې طیبې ماحول فتح شو او هغه غنیمتونه یا جدادونه په مهاجرینو تقسیم شو او دارنګې د انصارو جداد هغې ته واپس شو، ځکه صحابه کرامو چې کله مدینې طیبې ته هجرت کړی و نو د مدینې طیبې انصار د هغې سره ډېره زیاته همکاري کړې وه، هغې د خپل مانو جدادونه کې هغې ته حصه ورکړې وه. نو بیا وخت په وخت باندې لاس ته غنیمتونه راغلل، مهاجرینو ته غنیمتونه ورکړل شو او انصار ته هغې مال او جداد واپس شو. نو په دواړو باندې لږه اسانی راغله، یعنې د مهاجرینو او د انصارو کورونو کې الله پراخي راوستله. او د نبی علیه السلام په کور کې هغه لنګې سختي وه، داسې وخت به راته چې نبی علیه السلام په کور کې به کله دوه میاشتې اور هم بند نه شو. نو په دې خاطر باندې د نبی علیه السلام بیبیانې شوې، هغې د نبی علیه السلام نه د سهولت مطالبه وکړه او بل څه نه څه هغه د بنتوب غیرت هم و، ځکه نبی علیه السلام په دا وخت کې زینب د دوه هسه نکاح کړې وه، نو هغه د بنتوب غیرت هم و او د نبی علیه السلام په کور کې مشکلات هم ډېر وو. نو په دې خاطر باندې هغې د نبی علیه السلام نه د سهولت مطالبه وکړه. په دغه وخت کې نبی علیه السلام د بیبیانو نه خفه شوی او په خلکو کې دا مشهوره شوه چې نبی علیه السلام خپلو بیبیانو چېرې طلاق ورکړه. کله چې دا خبره مشهوره شوه نو ابوبکر نه راغی، هغې عایشې رضی الله عنها ته زورونه ورکړه، عمر نه، حفصه رضی الله عنها ته زورونه ورکړه. او نبی علیه السلام په وخت کې دا قسم کړی چې زه به د یوې میاشتې پورې د دې نه چېرې جدا یم. نو بیا دغه میاشت چې وه د یو کم دېرش ورځ وه، کله چې یو کم دېرش ورځې پوره شوې نبی علیه السلام بیا راکوز شو او نبی علیه السلام خپلو بیان ته دا آیتونه ولوستل. اول د عایشې رضی الله عنها خوا ته ورغلی، خو هغې ته نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې تا په جواب کې جلتي نه کړې، د مور او پلار صاحب کې مشوره وکړه. نو دا آیتونه یې ته ولوستل. د آیتونو مقصد دا دی که چېرې تاسې دنیا غواړئ، د دنیا سهولتونه غواړئ، د دنیا اساني غواړئ، نو دنیا اساني زما په کور کې نه میلاویږي، بیا به زه تاسې ته طلاق درکړم او آزاد یې بم کړم. او دویم جانب دار ہے کہ اللہ و رسول غواڑی نہ دنیا شوق نہ کوئی نہ بے زما سفاری کے ذرا شری دیا تو نے بی بی انت ولستر عاشیر جنان ها ول شب دی بارہ کی زما د مور و پلار مشوری ته ضرورت هم نشته بس زما اللہ و رسول پکار دی قیامت میں پکار دی او دنیا میں نه پکار عاشیر جنان ها دغه جواب ورکو بیا ټولو بیبیانو دغه سی جواب ورکړی او ټول وایي چې موږ الله و رسول غواړو قیامت غواړو د الله دین غواړو دنیا نه غواړو نو بهرحال حاصل اداری چې کله داسې هم کېږي چې مثال ستا کور والا ده بیبي دې ده هغه ستا نه دنیا مطالبه کوي او دنیا د نه غواړي یا کله کله هغه دین په کار کې رکاوټ جوړیږي یا د بیبي نه علاوه هر څو چې دین په کار کې رکاوټ جوړیږي دغې پرې خودل ضروري ده الله دین باندې پرې خودلی کېږي نو یا ایها النبی پیغمبر قل و علی ازواج خپل بیبیانو ته ان کنتن که یوی تاسې تریدن الحیات الدنیا اراده لرئ د ژوند دنیوي دنیا ژوند غواړئ دنیا ژوند څه معنی ډېره خرچه غواړئ و زینت او ښایست دنیا د دنیا ښایست سره جامع زیورات فتعالی نرا شمت یو کن چې زی و جوړه جامع درکم تاسو ته امت یو کن سامان درکم یا یو جوړه جامع درکم و سرح کن و تاسی ازادکم سراحن جمیلا پا ازادول و خیست و بانی ازادیم کم سمان طلاق بر درکم و این کنتون نا که یوی تاس توین الله و رسوله اراده لري د الله د پیغمبر د الله و دار الاخرت د کور رستنی فان الله قین لا فاک عدا تارکن للمحسنات د پاره د غنیکان من کن استاسنا من کن کی من بیان یری دکد نبی شان بی بیان ټول نیکان وی اجر نازیم من اجر لوی یا نساء النبی من یتی من کن بی پاشا دا ځان د پنځم خطاب جوړیږي او دا خطاب د نبی رسان بیبیانو تره او بیبیانی دا په امت کې داخلی دی دا پنځم خطاب امت ته جوړیږي یا ایها النبی کې پیغمبر ته خطابو او یا نساء النبی کې امت ته خطاب دی اکه د نبی رسان بیبیانی دا په امت کې داخلی دی او دا دی خطاب مقصد داره چې هر قسمه بهای چی دا غی نزان و ساتی که قولن بهای دا کعملن دا یا دغه رنګې د خاوند نافرمانی ده یا بد اخلاقی ده یا د دنیا محبت دی هر قسم بهایی کار چې د هغې نه ځان وساتئ یا نساء النبی حبیبیان د پیغمبر میاتی منکنه چا چې راتله وکړه ستاسې نه بفاحش مبینه بهایی ښکاره باندې بفاحش مبینه فاحشه عام لفظ دی بهایی هر شی چې و دلته تی بنیادی عبدالله ابن عباس این مراد بد اخلاقی ده ده خاون سر بد اخلاقی کول یا ده خاون نافرمانی کول ده پاهشه ده ده نگی پاهشه دنیا محبت ام ده او پاهشه ار قسم بهایی تم ده اللہ پسره شامل ده نه اللہوی که بهایی مکرن اللہوی دو چن عذاب بدر کم نو حاصل سره یعنی مقصد داره د هر قسمه پاهشه نه ځان وساتئ چې د الله د عذاب نه بچ شئ یو ځواب لال عذاب دچن مکړی دی دپار صاب زفین دي دچن الله به دچن عذاب درکړي ولې ستاسې مقام ډېر اوچت دی او د یو چا چې مرتبه ډېره اوچته وي نو هغه د الله زورنه بیا ډېره ورکوي په لږ هلته یې الله زورنه ډېره ورکوي لکه مثلا یو عالم دی که د امی یوه سزا ده نو د عالم دپاره بیا دوه سزاګانې دا ولې ځکه د عالم مقام د امی نه چی اوچت دی یا دا نهږي د مجاهد نه لږه غلطي وشي نو د مجاهد مقام ډېر اوچت دی نو مجاهد چې د الله بیا زورنه ډېره ورکوي یا مهاجر دی د مهاجر لوی مقام دی که د مهاجر سر نه غلطي کېږي نو الله زورنه بیا ډېره ورکوي دا د الله قانون دی چې د یو چا مقام ډېر اوچت وي نو هغې ته بیا الله زورنه هم ډېره ورکوي لکه مثلا عالم دی د هغه د نیک اعمالو ثواب هم ډېر دی خو بیا سزا هم ډېره چې غلطي ته وشي یا دا نه یو مخلص دی متقي انسان دی د هغه نه که غلطي کېږي د نیک عمل ثواب یې ډېر دی خو د غلطۍ سزا هم بیا ډېره وي ځکه د نبی سم بیبی ته الله دا خبره کوي که تاسو نه غلطي وشوه نو الله به دوچین عذاب درکړي. وکان ذلک او دا کار په الله باندې آسان. ومن یقنط منکن لله ورسوله چای تابعداري وکړه ستاسو نه د الله د پیغمبر د الله عمل وکړو نیک نو نوتی اجر مرتین الله من غور کوی تا اجر دی مرتین دو کرتی ان سمانه ثواب هم دوچندې ساس ثواب هم دوچندې مخکې آیات حاصل سو چې ساس عذاب دوچندې د کوم مقام هم دی دوچندې نو وسو چې ساس ثواب دوچندې د نور په نسبت باندې د ساس مقام اوچندې او دلته نوتی ها سی غد معلومه ذکر کړه مخکې د عذاب څخه مشهور ذکر لا یزواب له عذاب یزواب څخه مشهور دی وا او نوتی څخه د چاره نه معلومه ده څخه ولې بدلی په دې کې ته اشاره ده چې د الله رحم د الله په غضب باندې غالب دی نو ځکه څخه معلومه ذکر کړه او بل دا مقام د اجر دی د ثواب دی الله ځان ته نسبت کوي مخکې مقام د عذاب نو څخه مشهور ذکر کړه که مخکې دا قانون تیر شوی و چې کله د سزا خبرې نو اکثر په هغه کې سیغه د مشهورې راځي لکه مغضوب علیهم ورضوالین کې دا خبره تیره شوې وه او چې کوم د نعمت او د رحم خبرې هغه کې اکثر سیغه د معلومې ذکر کیږي لکه وانا لا ندري اشر اریده بمن فی الارشاد سے اریده مشهوره ذکر له ام اراد بهم ربهم رشدا د هدایت سے اراده سیغه ده معلوم ذکر کری نو ته موږ ورکو ته یو اجر دی مره ته نه دوه کړه ته واعتنا من تل کړه له هر دې په اړه رس فن کریم نه دي قیزت من یا نساء النبی لسنه که هدی من النساء دا به خطاب دی امت ته او په امت کې خطاب چاته دی بی بیان ته دی اگر مخ یا نساء النبی بی بیان ته خطابو نو دا هم بیبیان د نبی احسان ته خطاب دی او دې خطاب کې هغې ته ادب ښیي د خبرو باره کې الله بیبیانو ته وایي که چیرې تاسې خبرې کوئ نو په لا تخزوانه بالقول په خبرو کې چې دی نرمي مه کوئ څه معنا یعنې مقصد دا دی چې د بازاري زانه په شانه په ناس خبرې مه کوئ یو مقصد دا دی او دویم مقصد دا دی چې نرمه خبره مکوی که یو منافق ده پوسوی که چه نبی رسام ده زینب رو ناسه ولی نکاو کلا تاسی ده میوی چه غد خپل خواهش او ده خپل طبی خواهنده بس سی چلو غواری اگه که داسی جواب مور کوی داسی جواب مور کوی چه گوره ده نا نبی ده اگه ار خبر ده نتانا پا امر کوی پا اگه سو که تراز نشی کولی نو پا نا تحزان بیل قولی مقصد داری یو عام و پسیرین ده مقصدم بیانی لکه د بازاري ځانه او شانته نرمې خبرې مه کوئ ځکه نرمې خبرې تاسو کوئ نو فایت مع الذی فی قلبه مرض د منافق په زړه کې به تمه پیدا شي مرض نه مراد سی هغه منافق سره چې زړه کې پردو ځانو ته میلانی نو دې مقصد داره چې په خبرو کې احتیاط کوئ د دې دپاره چې د یو منافق سری د یو برعمله ستاسو ته غلط سوچ پیدا نه شي او دویم مقصد داره چې فلا تخزوانه بالقول مقصد داره چې داسې خبره مه کوئ چېرته پیغمبر د خپلې طبې خاوند دی څه کوي هغه کوي داسې مه ویوئ بلکې دا خبره کوئ چې دا د الله پیغمبر دی په ده باندې څوک اعتراض نه شي کولی ځکه هره خبره د الله تعالی په امر کوي دا د دې لپاره د منافق تمه پیدا شي که تا ځینې کمزورې خبره وکوئ نو منافق وایي چې د پیغمبر په کور کې خو مسله شته دی بیبیان دې خبرې کور کې هم اختلاف دی نو دې لپاره داسې خبره مه کوه چې منافق ته په هغه کې څه موقع د خبرې میلاو شي یا نساء النبی بیان د پیغمبر له سنه نیوی تاسې که هدي من النساء په شان د یو کس د زنانونه ان اتقیتن که چېرې تاسو پرهیزګاري کوئ فلا تخزوانه پس نرمي مه کوئ بالقول په خبرو کې نرمي مه کوئ په خبرو کولو کې مخکې دوه مقصده بیان شو او فیتمان لذی فی قلبی مرضون لدیم دو مقصد بیان شو اول مقصد دا او که تاسی نرمی خبری وکی دا بازاری زانه و پشانتا نا دا منافق شری پزلکی بغلط ایرادی و سوچون براش او دویم مقصد دا چې نرمه خبره مکوي صفا خبره کوي د دې لپاره چې منافق ځان او شریف پیغمبر په کور کې مسلې خفګان د اختلاف دی فیت ما نیتم او که اصل ای پړه کې مرض دی وقلنا قولا معروفا وی وینا ښه خبره څه معنه مکوي نرمه خبره مکوي د دې مقصد دا نه چې بد اخلاقي کوي بلکې وقلنا ښه خبره په اخلاقو کوي په ادبي چوکاټ کې دنه خبره کوي خو صفا خبره کوي وقلنا قولا معروفا وینا ښه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى دا دریم خطاب دی بیبیانو ته او د دې خطاب مقصد داره چې د کور نوې موزی چې بیخي شری حاجت او زړه نو نلاوې د کور موزی د نبرسن بیبیان ته دا خبره کوي دا حکم ټول ځانه او تم دی چې وقار نه کورنو کې به اوسېږئ د جاهلیت د زمانې شانه په بې پردګۍ کې به د کور نه وځئ بل ځانه او ته اللهوی د مانځه پابندي کوئ بل الله وی زکات ورکوئ د الله د رسول تابعداري کوئ او دا اوامر چې دي دا نارینه وته مي نارینه وته م الله وی چې د لمونځ پابندي کوئ زکات ورکوئ د الله د رسول تابعداري کوئ نو څنګه چې دې مسایلو امر نارینه وته شوی نو دغه رنګې د یاد کې الله ځانه وته هم دا امر کوي یعنی ځانه هم مکلف دي په احکامو باندې او دا ښایسته اعمال او صفات او اخلاق دا څنګه چې نارینه وله زوري نو دغه رنګې ځانه وله هم زوري دي الله وقرنا فی بیوتکن وسیږي په خپلو کورونو کې یعنی مقصد داره بې ضرورت د کوره مه ووځه که ضرورت و نو وتلی شئ ضرورت سی مثلا د جمع مانځه ته وتلی شي یا حج عمرې ته تللی شي دا ضرورت دی او که ضرورت یا مثال یو ځانه بیماره ده د علاج دپاره ډاکټر ته ځي نو دا بعض ضرورتونه د ضرورت دپاره وتلی شي خو بې ضرورته به نه وځي د تر دې چې د نبی سم باندې بیبیان به دومره احتیاط کاوه چې هغوی به نفلي حج و عمرې ته هم نه تللی لکه سوده رضی الله عنها چې وه هغه به حج و عمرې ته هم نه تلی ول الله موږ ته وو چې وقرنا فی بیوتکن دارنګې ځانه جمعې تللی شي خو خله چې جمعې له هم لاړه نه شي مونځ کور وکړي لکه الله وی وقرنا فی بیوتکن نو د ځانه او دپاره ښه صفت داری چې کور وخت تېری او د ځانه او دپاره ښه حالت داری چې پردي نارینه په نظر نه لګي او نه د دې پردي نارینه نظر لګي او بل الله ته ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى د جاهلیت د زمانې شان به ستري مه کوئ لکه جاهلیت په زمانه کې به ځانه مخونه ښکاره کول نو مخونه مه ښکاره کوئ یا مقصد دا دی بازارونو کې مه ګرځئ د لارې په منځ کې تګ مه کوئ یا دغه رنګې داسې مه کوه چې لوپټم ښکته په ځان اویزانه کړي له شکم نه والې او د هغې مرۍ یا سینه یا مخ وغیره دا ښکاري دې ته الجاهلیت الاولی ویلی کېږي خو حاصل یې دا دی چې الله په بېسترۍ کې مه ګرځئ که ضرورت وي نو د په ستر کې به وځئ ولا تبرجن الله وایي مه ښکاره کوئ خپل ښایست لره یا مه وځئ ولا تبرجنا موزي یا مخ کار کوي خایس فن تبرج الجاهلیت لولا پشان د کار کول د جاهلیت مخکنی بانی واقیمنا سنت پابندی کوي منځه ور کوي زکات واتین الله ور شنو ته به دلی کوي د نور ته هم بدن لا انما یرید الله لیسب عنکم ور سهل البیت و یطهرکم تطهیرا ادو فیدی بیانای مخکې اوامر ذکر شو اوس په دې اوامرو عمل وکئ دا دې لپاره چې الله ستاسو پلیتي لرې کړي او تاسو پای کړي یعنی په دې احکامو چې کله عمل کېږي نو بنده او صفای کېږي د بنده صفایي ورسره راځي انما یرید الناقین اراده لري الله پاک صحیح اراده لري هر عمل بهذه الاحکام د عمل کول دې حکمونو باندې چې دې حکمونو عمل وکئ او پیدا سره نو دیسه باندې کوم رسلای پیدا را چې بوجه نساس مې پدې ته انل بیت یې کورنۍ د پیغمبر وې طاهر کوم پاک تاسو ته تطهیرن په پاکول باندې وذکرنا ما یکافی بیوتکن من آیات الله والحکمه دا سلورم خطاب دی بیانو ته او د دې مقصد دا دی چې الله وی علم ام زده کوي، قرآن او سنت زده کوي. مخکې ایتونو کې اعمال بیان شو، نو اوس هغې ته د علم ترغیب ورکوي، ځکه اعمالو کې علم ته ضرورت دی. مخکې اعمال بیان شو چې د بهایي کارونه ځان وساتئ، دا خبره بیان شوه. دغرنګې د دې بیان وشو چې خبرو کې نرمي مه کوئ، سمه صفا خبره د شریعت مطابق کوئ، او ځانې کورونو کې اوسېږئ، د جاهلیت د زمانې شان بې ستري مه کوئ، د مونځ زکات تابعداري پابندي وکئ، د الله او د رسول تابعداري وکئ. نو اوس کور نه کې نه وروسته اوس بیان د علم کوي، دا مخکې ټول اعمال بیان شو، و د علم بیان کوي چې الله وایي علم هم زده کوي. خو علم څه دی؟ دوه شیان دي، قرآن او سنت. من آیات الله والحکمه، من آیات الله څه دی؟ قرآن کریم. والحکمه څه دی؟ احادیث. او د ځانو درسګاه به څه نه پی بیوتی کنه، یعنې په کورونو کې دننه په ستر کې چې دی قرآن او سنت زده کوي. لکه نن سه پی بیوتی کنه ښه مستاق داری چې سړی د اپیمون نه مثال درسونه کوي، خپل کور مثلا ایپی موری او د هغې نه قرآن او سنت یادی، په دې وخت کې دا ښه مستاق دی. نو وایس کو نن نو یاد کوه چې سړی کې تاسو باندې او دا انتې معلومه شوه چې ځانول هم دا په کار دي چې هغه علم حاصل کړي. یعنی علم یوازې په نارینه وو دپاره نه دی چې نارینه به علم حاصلوي، ځانه به نه حاصلوي، بلکې ځانه به اوم علم حاصلوي. نو وایس کو نه یاد کوه چې سړی تاسو باندې سړی کې ستاسو کورونو کې من آیات ان الله ذاتنا قران کریم والحکمه وحادث ان الله کان لطیفا یقینا الله دې لطیفا بارک بین او خبیرا خبردار ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات د دین د روستو د نیکانو لس صفات بیانای او بیا په دې لس صفاتو باندې زیره ورکای زیره سره روس یاد الله لهم مغفرتا و اجر عظیما، چا کې د الله خبر راشي الله به ګناهونه معاف کړي، لوی اجر به ورکړي. لس خبرې کومې دي؟ اول اسلام دی، او دویم نمبر سره ایمان دی، دریم د الله او د رسول تابعداري ده، څلورم رښتیا ویل دي، پنځم صبر کول، شپږم د الله نه یېره کول، اووم خیراتونه کول، اتم روجې نیول، او دا سوم جوړیږي، نهم د عورتونو حفاظت کول، او لسم الله تعالی ډېر یادول. دا لس خبرې دي، دا لس خبرې چې په هر چا کې راشي، که هغه نارینه یو که زنانه وي، الله وایي د دوی به الله ګناهونه معاف کړي، الله به اجر عظیم ورکړي. او بیا دې ایتونو کې نارینه او زنانه دواړه ذکر کوي. اکثر آیتونو کې د نارینه او بحث راځي، زنانه او بحث نه راځي، خو دې آیت کې د نارینه او د زنانه دواړو بیان کړی، دواړو صفات یې بیان کړي دي. د هغې وجه دا ده چې د زنانه مسایل ټول په ستر او پردې بنایي، د زنانه معاملات ټول په ستر او پرده بنایي. په دې وجه باندې قرآن کې د زنانه بحث ډېر نه راځي، او دارنګه د زنانه نمونه هم ډېر نه یادیږي. سر د مریم بیبي نوم په قرآن کې راغلی، خو نور د عام زنانه نمونه په قرآن کې نه راځي. نو ښه دا ده چې د زنانه نمونه په مجالس کې نه یادولی شي، او د زنانه تذکره عام مجالس کې نه کیږي، ځکه د هغې هره خبره په پردي باندې چې دی بنایي. خو دې ایتونو کې د نارینه او زنانه دواړو بحث راغلی، د دې وجه دا ذکر کوي چې مسلمې رضی الله عنها بیا رسام ته وویل چې یا رسول الله، په قرآن کې د نارینه او بحث راځي، د زنانه بحث نه راځي. نه وخت الله دا ایتونه راولېږل چې په دې کې د نارینه او زنانه دواړو بحث شوی دی. په دې کې د نارینه هم لس صفات بیان شوي دي، د زنانه هم پکې هم لس صفات بیان شوي دي. نو ان المسلمین یقینا مسلمانان نارینه، او دانګې مسلمانان زنانه، والمؤمنين والمؤمنات، مؤمنان مؤمنان زنانا، والقانتين والقانتات، تابداري كون كي نارينا وتابداري كون كي زنانا، والصادقين والصادقان، رشتين نارينا ورشتين زنانا، والصابرين والصابرات صبر كون كي نارينا وزنانا والخاشعين والخاشعات يريدون كي نارينا ويريدون كي زانا دانانا والمتصدقين والمتصدقات او دغننگی ریش خیرات که اون کی نرنه و خیرات که اون کی زنانه و سوائمین روجه نه اون کی نرنه و سوائمات روجه نه اون کی زنانه اول حافظین فروجه هم حفاظت که اون کی نرنه دخپل عورتونو دغننگی حفاظت که اون کی زنانه دخپل عورتونو و ذکرین الله یادون کی نارینا اللہ لڑر او یادون کی زنان اللہ لڑر قرآن دلتے اللہ صفات طول بیان کرد او بلا بیر بیان کرد پا دیکھ ریتا مشار را چه دا خبر سنگ نارینو لزوری دا قرنگ زنانو لهم زوری نی یعنی پا کار دارا چه زنان پا زن که دا اعمال و دا صفات را وری چه زنان که ایمان اسلام پا کی دا نگی دا اللہ و دا رسول تابیداری پا کی زنانه رشتیا و صبر کوي یره کوي خیراتونه کوي روجی نیسی یا دا قرنگی د خپل عورتونه حفاظت کوي او الله تعالی یادای نو دا ټول خبرې سن چې نارینه ولو جوړی دي دا قرنگی زنانه ولو هم جوړی دي لکه مخکې زنانه او احکام ځان ذکر شو یا نساء النبی لسن کاهدی من النساء یا وقرنا پی بیوتی کننا یا دا نور اوامر ذکر شو دا بنیادی دیر پانه دی چه دا خبری نارینا و زانه طول لزوری دی پا کاندارا چه نارینا و زانه طول پا زان که دا خبری راوری دا دیون اغاروات که رای چه النساء و شقایق و رجال زانه دا پشان دا چاری دا نارینا و بانی دی یعنی کم زیر که چه حکم نارینا تا ونه دا حکم با زانه تا همی من بعد احکام په نارینه پوری خاص دي چې هغه زنانه لپاره هغه بعضې حکمونه دي نور اکثر حکمونه دا د نارینه او زنانه ټول لپاره چې مشترک دي او دې کې د روژو کوم ذکر چې راغلی نو دا روژې نفلي او فرضي ټولو ته شامل دي بعضې علما وو چې وسوایما دا صفت شلي کې هر لره چې کله په میاشت کې مثال دا درې ورځې روژه ایامې بېزدي شي نور د الله په څیر عام دی نفلی و پردی طول تا شامل لی نعد اللہ و لمن اللہ ترکر لی و لما خبرتن بخنا و اجر نازوی من و اجر لی و ما کان لی مومن ولا مومنت نزا قضو اللہ و رسول امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم دا بل خطاب دی امتا مخ کی خطابات امتا و ذکر نبیشن بی بیان تا خطاباتو او بی بیان دام پو امت کی داخلی دی نو دا وس بل خطاب دی امت تا او دی خطاب مقصد داره چی دا اللہ و دا رسول دا پیسلی مقابل کی خل را یا دا بل چارا ایم چلاوی چی او خبره که دا اللہ و دا رسول پیسلی موجود ای نو دا مومن شان داره چی دا اللہ و دا رسول پیسلی پا زن عملی کی یو مسئله که واضح حکم دا شیعت موجود دی نو په کار داره چې مسلمان په هغه بل رسم تړه یا رواج ونه چلی لکه نن سبب دی تون عمل ولې پاتې دا د رسم رواج او د تړې د وجه نه چې زموږ د ملک دا رسم دی یا دا تړم ده نو په دې رسمونو رواجونو باندې یا په تړو باندې یا په دې بدعي طریقو باندې د الله او د رسول هغه طریقې چې دی ماتېږي نو حاصل دار یو مسله کې واضح حکم د شریعت موجود دی نو بیا دا وی تابیداری وکړه دا وی مقابل کې خپل رائے یا بل چارای له اعتبار نه یا دا یو سره یو پیسنه کې یا اصول ټاکی یا لایحه جوړی نو دا انا چې کله یو خبره داسې چې شریعت کې واضح حکم موجود نه کې واضح حکم شریعت کې موجودی نو بعد دقه به د مسلمان په اسلام ده او دا د مسلمان لپاره اصول هم دي او دا لایحه هم ده که یو خبره کې سری حکم نه دی شریعت یا شته او تاته معلوم نه دی نه کې سری وختي باندې فیصله کولای شي یا که مسول جوړولای شي خو چې یو خبره کې واضح حکم موجود دی شریعت نه بیا به سری د ځانه بله فیصله نه کوي او دې یاد باندې چې بنیادي عمل پاتې نو دا ولې پاتې کېږي اکثر د دې رسمونو د رواجونو د تړو د وجه نه د دې رواجونو د وجه نه اکثر پدی باندې چې عمل پاتې تک مثلا غم خادی په سری باندې راځي یا مړ ژوندې راځي نو غم خادی کې مړ ژوندې دې ټولو کې د پیغمبر طریقه د الله حکم به کې معلوم دی په کاردار د مسلمان غم خادی یا مړ ژوندې په هغه طریقه چې کومه طریقه الله رسول بیان کړي او دې اتونه شان نزول باره کې ذکر کړي چې نبی علیه السلام د زینب رضی الله عنها نکاح د زید بن حارثه د جنو سره کوله هغه انکار کړ او چې دې سره نکاح نه کومه به یې چې رسول الله به ځان سره مشوره وکړم دوی دا خبره ترې کولی نو الله د ایتون راولېږل د ایتونو مقصد داری چې د الله رسول یو فیصله وکړي نو بیا خپل اختیار مه چلوئ لکه د زینب رضی الله عنها باره کې د نبی علیه السلام فیصله دا وه چې دا زید بن حارثه په نکاح ورکوو خو چې کله دا ایتون ران نو بیا هغې انکار نه وکړی هغه وایي چې صحیح ده یا رسول الله ما دې ته خپل ځان په نکاح باندې ورکړو نو ګوري حکم خو عام دی خو دغه هم یو مثال دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د زینب رضی الله عنها نکاح د زیر نوسه کوله هغې اول کې انکار کاوه خو چې دا ایتون ران نو بیا انکار نه کاوه بیا تابع شو غاړه کېښودله اګه چې وروسته بیا بیان راځي چې د زید رضی الله عنه د زینب بن حارثه کور صحیح نه چلېده ځکه زید بن حارثه باندې د غلامۍ داغ و نو زینب رضی الله عنه د هغې سره داسې مینه نه وه او خدمت به ورته ډېر نه کاوه د دې ونه زید بن حارثه بار بار نبی رسول ته شکایت هم کوه چې یا رسول الله زما د زینب بن حارثه مناسبت دی دا مقصد دا و چې زه دې له طلاق ورکړم او نبی علیه السلام به بار بار ورته وینا کوله چې نبی نه طلاق مه ورکوه مه زاده وه ځکه نبی علیه السلام په دې پوهېده که دی ورته طلاق ورکړي نو دی د مخکې نه هم خفه و د نکاح خوشحاله نه و نو که اوس دی طلاق ورکړي او ازاد یې کړي نو د دوی د خفګان ازاله په بله طریقه نه کېږي صرف په دې طریقه به کېږي زه ورسه نکاح وکړمه او که نبی علیه السلام به دې سره نکاح کوي نو بیا به خلک دا اعتراض کوي چې خپل انګور یې په نکاح واخیسته ځکه زید رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام متبنا و او د جاهلیت د زمانې دا عادت و چې متبنا وي د خپل زوی په شان ته ګاڼه د هغه بیبي د انګور په شان ګڼله او څنګه چې د انګور سره نکاح حرامه وي نو د هغه بیبي سره به نکاح حرامه ګڼله نو بهرحال دې ایتونو کې دا واقعې ته اشاره ده وروسته نور ایتونه هم ذکر کېږي وستقول نجانا من الله علیه خو بهرحال د دې ایتونو د وجې نه د زینب رضی الله عنها نکاح د زید رضی الله عنه وشوه او چې کله نکاح وشوه نو د هغې کور نه و برابر بیا زید رضی الله عنه زینب رضی الله عنها له طلاق ورکړله او چې طلاق یې ورته بیا نبی علیه السلام په نکاح واخیستله او بیا خلکو پوره فینګر ډم کاوه اعتراض یې هم کاوه چې دا خو نبی علیه السلام خپل انګور په نکاح واخیستله نو الله د هغې باره کې دا ایتونه راولېږل دا نه یو واقع ده بل یو صحابي راځي د جلیبی ورځې نه واقع راځي یو سوالی دار نبی سم ته ویار سو زما لور بالغ شوې ده که ته چاته په نکاح ورکې نو ورېک به یو غریب صحابي نه جلیبی ورځې نه هغه نه لري نبی سم ته واده خبره وکړه نبی رسول الله سره پلانې سوالی خواته کله چې دلار نو صحابي د خپلې بیبي سره مشوره وکړه نغې وایي چېرې د الله پیغمبر نور څوک نه منل دا یې موږ پسې راولېږه د هغې نکاح یې خوښه نه وه مور او پلار دا خبرې کوي لور یې دا خبرې اورېدلې نو هغه لور یې مور او پلار ته و چې ګورئ دا خو د الله پیغمبر رالېږلی دې ته مه ګورئ دې ته وګورئ چې دا چا رالېږلی دی د الله د پیغمبر خبره مه واپس کوئ نو بهرحال د هغې شېبې نکاح وتړله او مهر مقرر شو خو ده سره بیا مهر نه و خرچه ورسه نه وه نبی علیه السلام لار شو اسمان نه هو سیاب الله خرچه دری چې اخو الله ور دا ولس خرچه ور لا به چې کیمرا نه بیا مراشه بر هر دی مس کې دا وعده ترتیب کا نه جهاد اعلان شو د په دغه روپو باندې چې اس واخسته او جهاد تلاړې او چې کله جهاد تلاړې نو دې شهید شو او غیر شاپه کافران امر پراته نو دا واقع په دې ځای باندې ابن کثیر رحمه الله یا باندې نو په شیرینو ذکر کړی ده وګورئ د دغه زنه ایمانداری او چې هغې کله مور او پلار یې دا مشوره کوله چېرې جلیبي ورنو ته دا په نکاح ورکړو که ولې نه کړو کغه چر دې خډر خلکو ته پوښونه کړي مونږ چاته اند ور کړی دې غریب شری چې مونږ څنګه په نکاح ورکو نا غنولې ته و چې ګوري دا الله پیغمبر را لګره دا نه پیغمبر خبره مو واپس کوي نا غنولې دا سي نشتا ایمانو بهرحال به هغه د نکاح ترتیب وشو خو د واده نه مخکې مخکې د هغه د شهادت خبره وشوله چې هغه هم د کومې روپۍ چې عثمان هو ورکړې د واده دپاره په هغې باندې آس واخست او فوري جهاد ته لاړی او بیا په دغه جهاد کې دا صحابي شهید شو کافران هم ډېر وژلي وو نو دې اتونه کې دې واده غته مشاره ده چې الله او رسول یو فیصله وکړي د هغې یو خبره خوښوي نو په کار داره چې په دغه ټایم کې مسلمان خپلې خوښې ته نه ګوري الله او رسول یو حکم کړی یو طریقه جوړه کړي نو د الله او د رسول دغه حکم خوښ دی دغه طریقه خوښه ده اوس ته د الله او د رسول خوښه پرېږدي او په خپله خوښه پسې روانېږي نو دا د ایمان تقاضا نه ده بلکې د ایمان تقاضا دا ده چې په هره خبره کې الله او رسول ته غاړه کېږدي چې بس الله سبری دقه زما فیصله ده او الله او رسول چې کومه خبره خوښه کړي دغه زما خوښه ده یعنی بیا خپل رسم رواج ته مونه ګوري خپلې تړې ته مونه ګوري خپل رای او اختیار ته مونه ګوري یا دارنګې د بل چا رای نه به ترجیح ورنه کړي او د بل چا خبر نه شي اولویت او فوقیت به ورنه کړي نن لا یو ما کان للمؤمن مناسب نه دی یو مؤمن نارینه لره مؤمن انسان لره که شپه سنه وکړي نو رسول یو کار ای یکون لهم الخیره تو چی دی له اختیار خیره اختیار یا خیره خپل اخوخه من امر نو کار د دینه ان الله مؤمن سره هغه شان دانه دی چې به خپل اختیار چلی خپل اخوخه کوي و ما یشی الله سوچ نه فرمانی وکړه نه پیغمبر نه الله فقط زنت تاسو گمراه شو زلال مبین په گمراهی ښکاره سره و ما یشی من عام لفظ دی مخکې د نارینه او ځوانه او دواړو ذکر وشو نو که نارینه د الله او د رسول نه فرمانی کوي او که زنانه کوي الله وي دا ګمراه دی نو څنګه چې نارینه به د الله او د رسول نه فرمانی نه کوي نو دارنګې ځانه به هم د الله او د رسول نه فرمانی نه کوي دا حکم نارینه او ځوانه ټولو ته دی وایستقول الذی انعم الله علیه و انعمت علیه دا بل خطاب دی نبی رسول سلام ته او دې خطاب کې د نبی اسلام د تابعداري په دې بیانوي او په دې اتونه کې هغه واقعې ته اشاره د زید رضی الله عنه د زید رضی الله عنه حالات هم مخکې بیان شوي دایي واقعه هم مخکې بیان شوله چې زید رضی الله عنه د هغه صحابي د نبی اسلام چې د خپلې مور سره وانو د ماګانو کته او په لاره غلو ډاکوان نیولی و بیت غلام جوړ کړی و زی په زید یې خرڅېده او به چې حکیم نه حزام اخست او غی خدیجه له جنه ته ورکله و غی نه به رسام ته ورکو نه به رسام به آزاد کو په جیولای باندې ونیو او دانه کې نه به رسام دای نکاد زینب له جنه سره وکړه او چې کله د دوړو کور جوړ نو او زینب له جنه له طلاق ورکړه نو به نه به رسام د زینب له سره نکاح وکړه نه به رسام به په نکاح باندې واخستره خو بهرحال دغه ټایم کې دا خبره هم وه د مخکې نه دا رسم و چې د متبنا بیبي چې وایه په نکاح نه اخیست هغه د خپلې ګور شانه ګڼله هغه بیا نه اخیستله په ځان بیا حرامه ګڼله نو په دغه ټایم کې دا پروپیګنډ شوی و چې نبی علیه السلام خپله ګور په نکاح واخیستله خو الله وایي چې ګورئ نبی علیه السلام د دې سه نکاح وکړه او دا نکاح له الله تعالی له زه وجناکه وروسته وایي چې د نبی علیه السلام دا نکاح د زینب له جنها سره دا نکاح نتنا تړلې وه خو دې کې پیده شوه ګورې دې کې یو پیده دا وه چې دا غلط رسم مات شي د جاهلیت د زمان دا رسم و چې د متبنا د بی بی سبې نکاح حرامه ګڼله نو یو دا غلط رسم مات شو او وروسته وایي چې دې کې دا پیدا وه چې لیکره یکون المؤمن حرج فی ازواج ادیاهم ان پیغمبر په طریقو کې دا پیدا ده سره پر حرج نه بچ کیږي تکلیف بچ کیږي د خلکو چې کوم عام رسم و رواج او د خلکو غلطی طریقې نو اکثر هغې کې مشکلات ډېری هغې کې پریشانی ډېری خو د پیغمبر چې کومه طریقې نو هغه اسانه سید او ساده طریقې په هغې باندې عمل ډېر په اسانۍ باندې کې هغې کې مشکل ډېر نه وي خلکو ځان ته په زور چې مشکلات جوړ کړي د ځان یې رسمونه رواجونه او طریقې جوړې کړي نو ژوند یې ټول د مشقات او تقدیم نه ترې ډکي او د نبی علیه السلام طریقې چې څومره دي په هغې کې سادګي ده په هغې کې ډېره اسانۍ ده په هغې کې چې پریشانی یا مشقت او مشکلات نه وي نو دې کې یو پیره دا بیانې وروسته چې لیکل یکون المؤمنین حرجون نو الله وایي ستا خو نو کله تعویل نه یا کس ته انعم الله علیه چې انعام کړی والله په هغې باندې زیاد رضی الله عنه الله پرې دا انعام کړی و چې د نبی علیه السلام سه وخت تیر شوی و او الله ته ایمان نصیب کړی و وانعمت علیه ته انعام کړی و په هغې باندې نبی علیه السلام پرې انعام کړی و د نبی علیه السلام احسان وسدا و چې نبی علیه السلام دا آزاد کړو په ژوره یې ونیو هم سې کالی که اشاره کړه خپل ځان سره بي بي ستا علیکه کې دې ته اشاره چې اګر چې تا بوج دی خو ګزاره ورسره کوه د دې دواړو وخت ښه نه تېرېده نو کله به ده دا شکایت هم نبی علیه السلام ته کوه چې یا رسول الله زما د دې څه مناسبت دی زما د زینب رضی الله عنها ځکه زینب خو د مخکې نه غلام تېر شوی و د غلامۍ داغ وپې او زینب انها د دې سره د دې هغه خدمت دا په مینه محبت بیې نه کوه او دوم هغې له طلاق ورکولو اراده لرله خو نبی علیه السلام ورته وویل امسک علیک زوجک او واتق الله ولیږه د الله نه وتخفي في نفسک او تا پټاوه په خپل زړه کې ما الله مبدي هغه شی چې الله له هغې ښکاره کوونکی و تا پټ ساتله په خپل هغه خبره چې الله تعالی د هغې ښکاره کوونکی و چې هغه څه خبره وه د نبی علیه السلام په اړه کې دا خبره وکړه دی له طلاق ورکړي نو بیا به زه په نکاح باندې اخلمه ځکه الله تعالی مخکې دا وحي ام کړې وه چې دی به له طلاق ورکوي او ته یې په نکاح اخلي او بل دا چې د مخکې نه زینب انها په دې نکاح خوشحاله نه وه نو که دی له طلاق ورکړي نو هغې خوشحالي بغیر د دې نه راځي چې نبی علیه السلام ورسره نکاح وکړي او که زه ورسره نکاح کوم خلک به راپسې خبرې کوي نو من له هغه شیانه د هغې ښکاره کوونکی و وتخشه الناس ته یېرېږي د خلکو نه د خلکو پروپیګنډ نه یېرېږي الله ډېر له هغې ته ویلېږي د الله نه یعنې مقصد دا دی کله یو رسم رواج ماتې خلک به درسې خبرې کوي خو د خلکو پروا مه ساته بلکې د الله لحاظ وکړه غلط رسم مات کړه چې کومه شرعي طریقه ده د الله حکم دی د پیغمبر طریقه ده په هغه باندې لاړ شه اگر که خلک به درسې خبرې کوي فلما قضى زيد منها وطرا اركش فركو زيد نو دي نخل حاجت حاجت سو داري سي نکاح و شو یو زوانه و شو متنا قور کلی شو د زیر هم په قران کې راغلی د بس صحابین په قران کې نشته سر زون په قران کې راغلی او د دې وجه مخکې مونږ بیان کړی و چې مخکې به خلکو ته زید ابن محمد و بې د نبی سم نسبت کار شو خلک بوته زید ابن حارثه وه دی په دې خفه و نو د دا خفګان د ازالې لپاره الله تعالی د نوم په قرآن کې یاد کو زوجنا کها الله یې په نکاح صدر کړه تا ته دا بی بی زوجنا په نکاح صدر کړه منګه کتا ته ها دا بی بی یعنی مقصد داره دی نکاح مستاسه و تړله او د زینب انها نکاح بر اسمانو کې چې تړلی شوه او دا د نبی سم خصوصیت و او زینب انها په دې باندې فخر به هم کاو چې الله تعالی زما نکاح د نبی علیه السلام سره په اسمانو کې تړلې وه دا د نبی سم یو خصوصیت و زوجنا کالیکی لا یکون لپاره چې نشي مؤمنانو باندې حرجون لیکی لا یکون دا یې پیدا بیانوي چې نشي مؤمنانو باندې تنګي ازواجه دیاهیم په باره د بیبی انو درا بلو شو خپلو کې اذا قضو کوي پوره کې من هن دین وطرن حاجت وکان امر الله دې کان الله مفورا کې دن کې ما کان النبی من حرج په دې کې خطاب کوي نبی علیه الصلاه والسلام ته او دې خطاب کې د دې خبرې بیان دی چې په دې نکاح کې د الله حکم مخلوق ته رسیږي. یعنی مقصد دا دی نبی رسم دا غلط رسم مات کو او د زینب را جنها سے نکاح وکړه، نو دې پیدا شوه، پیدا دا وجد د الله حکم دی، د الله مخلوق ته ورسیږي. او ما کان علی نبی من حرج، دسې الله نه وایي پیغمبر ته چې په تا باندې کومه تنګسیا نشته، بلکې د غایب صیغه ذکر کړه چې ما کان نبی من حرج، دا د غایب صیغه ده، ځکه دې کې نبی سم احترام دی. من حرج څه تنګیا څه ګناه، په هغه کې چې الله مقرر کړي د لپاره سنت الله فی الذین خلوا من قبلو، الله شان دے طریقی نا ناپاک اسانو کی ترشیو من قبل امخ کی. یعنی مقصد دارے امخ کی انبیاء چیو اغیبانے کم حرج پا دعوت او تبلیغ کی نو ندانگی پتا امنش دارے، یا دا مقصد دارے چی امخ کی انبیاء اللہ دیر نکاہو نجائز کریو ندانگی تالم اللہ دیر نکاہو نجائز کلا. نو ما کان نبی نشت پیغمبر بانی من حرج ستنگی پیما پاس کی پانزون لہو چی پارس کرد اللہ لہو من علی پدبانی. یعنی مقصد داری دے پا دی نکاہ کی گناہگار نشت نرے، تا کم نکاہ چی دا نبی رسان دا پان اللہ مقرر کرد و دا زیانہ پا دی کی دبانی سی گناہ نشت دے گناہگار نرے. او سنت اللہ پی لنی خلو من قبل مقصد داری چې مخکې بیا باندې الله وسط را اوسو د نکاحونو باره کې، او یې ډېر نکاحونه به کول، لکه داود علیه السلام ډېر نکاحونه کړي وو، سلیمان علیه السلام ډېر نکاحونه کړي وو، نو دا نه یې زموږ په نبی علیه السلام الله په آخره وسي نکاحونو باره کې. نو فیما فرض الله لهو د دې مقصد څه شو؟ د دې نه مراد دغه نکاح کول دي، او یا دې نه مراد دعوت او تبلیغ دی، چې دعوت او تبلیغ کې دبانی تنګی نشته، لکه څنګه چې په مخکې انبیاو باندې نه وو. نو من هر انسه تنګي او څه ګناه، او فیما فرض الله له په هغه کې چې الله مقرر کړي په ده باندې چې هغه دعوت دی، یا هغه نکاح ده د زینب رضی الله عنها سره، او سنت الله شان طریقې د الله په هغه کسانو تیر شوي مخکې. وکان امر الله علیک حکم د الله قدر اندازه مقدور اندازه کړی شوی. الذین یبلغون رسالات الله یخشون ولا یخشون احدا الا الله، الله هغه انبیا چې رسی پیغامونه د الله، د الله پیغامونه د الله مخلوق ته رسی، و یخشونه یریږي د الله نه، انبیا د الله پیغامونه امر رسی او د الله نه یره هم کیږي، او لا یخشون اهلا الا الله نه یریږي یو کس مگر یو نانا، د انبیا د الله نه معشوی بل چانه یره نه کیږي. انبیا د الله پیغامونه امر رسی د الله نه یره هم کوي، او د الله نه معشوی بل چا یره نه کوي، د بل چانه پروا نه ساتي. وکفا بالناس با، پوره دی الله تعالی حساب کوونکی، که څوک په انبیا به زیه اعتراض کوي نو الله به اوسه حساب کتاب کوي، الله به تپوس کوي. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دا بل خطاب دی امت ته، او دې خطاب کې څه اعتراضونه دي، د هغې جوابونه دي. اول اعتراض چې نبی رسلم بلې د خپل ګور څه نکاح وکړه، نو د هغې جواب کوي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حاصل یې دارې چې دا د نبی علیه السلام ګور نه وه، ځکه نبی علیه السلام بچی نشته، اولاد یې نشته. د نبی علیه السلام اولاد دو، خو هغه وړوکوالي کې وپات شوی و، او دلته من رجالکم، رجال هغه ته و چې بلوغ ته رسېدلي، او د نبی علیه السلام بچی چې و دا بلوغ ته نه و رسېدلي. نو حاصل دا که څوک دا اعتراض کوي چې نبی علیه السلام ولې خپل ګور په نکاح واخیسته، نو دا یې جواب دی چې دا د نبی علیه السلام ګور نه وه، ځکه د نبی علیه السلام بالغ اولاد نه و. ما کان محمد صلی الله علیه وسلم ابا دین پلار دی او کس میرجالکم استادو نارینه ونه، ولكن رسول الله دا بیت راز دی چې اگر کدا د نبی سم ګور نه و خو دې نکاح ته زوره سودا یې ولې وکړه. نو جواب دا چې دا د الله رسول دی، دا به د الله پیغامونه مخلوق ته رسوي. نو دا نکاح دې لپاره وشه چې د الله حکم دې مخلوق ته واضح شي چې دا ګور نه ده او داسې نکاح حرامه نه ده. پوه شوی؟ ولكن رسول الله، لیکن دې د الله رسول دی. وخاتم النبیین، دا د پر دویم اعتراض ده چې بل نبی به راغلی وي، هغه به دا مسله بیان کړې وي. نو د هغې جواب کوي چې دنیا ته بل نبی راتلو والا نشته، ځکه دا اخري پیغمبر دی. وخاتم النبیین و اخیر د پیغمبران نه، او دی الله په هر څه باندې پویا. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دا بل خطاب دی امت ته، او دې خطاب کې دو امرونه کوي. یو دا چې الله یاد کوي، دویم د الله پاکي بیان کوي. خو ګورئ د ذکر سه ذکر کثیر انټکی ذکر کو، یعنی مقصد دا دی د ذکر څه خاص حد نه دی معلوم. څومره نور عبادتونه او اعمال چې دي د هغې یو حد او اندازه معلومه وي، خو د ذکر څه حد او اندازه نه ده معلومه. ځکه الله تعالی څه وایي؟ اذکر الله ذکرا، که الله ډېر یادوي. نو ډېر یادولو څه مقصد دی؟ په ولاړه، په ناست، سملاسته، په هر حالت کې الله یادوه. د شپې او د ورځې الله یادوه، په وچه کې، په دریاب کې الله یادوه، په سفر کې، په کور کې الله یادوه، په مالداري غریبۍ کې الله یادوه، دارنګې په روغوالی بیماری کې هم الله یادوه. پټ او ښکاره په هر حالت کې مقصد الله یادوي. که بنده په هر حالت کې خدای به د الله ذکر کوي، نو څه معنی ده؟ هر عمل او عبادت یو اندازه معلومه ده، خو ذکر داسې یو عمل دی چې داسې خاص اندازه نه ده معلومه. یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنان یادوی الله نه پیادولو ډېرو باندې، وسبحوا بکرة واصیلا. دویم امر د الله پاکي بیان کوي. خو د الله د پاکۍ بیانولو وقت څه دی؟ نو الله بکرة واصیلا، سبا او بیګا، یعنی همیشه. خو دا دو وختونه ولې خاص کوي؟ ځکه د دې بدو وختونو فضیلت ډېر دی. هو الذی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان الله بالمؤمنین رحیما. دا د ماقبل لپاره چې دی سبب بیانوي. مخکې وویل چې الله یادوي، نو ولې الله یادوي؟ دا د دې لپاره چې الله تاسو باندې رحمتونه راولیږي، ملائک تاسو دعاګانې وکړي. او دلته یصلی علیکم، الله په تاسو باندې درود وایي، ملائکه باندې درود وایي. الله څنګه درود وایي؟ یعنی مقصد دار الله صفتونه کوي، دانه الله باندې رحمتونه رالیږي. او ملائک د باندې درود وایي، څه معنی؟ ملائک د دعاګانې غواړي، صفات له غواړي. نو خاص الله دا دی چې یصلی علیکم، درود تاریخ تاسو باندې، یا یصلی رحمتونه رالیږي تاسو باندې، ورامت ملائکۃ اللہ ملائک یخرجکم در پانا چوبا استاس من الظلمات تیارون الی النور نا توکان دی مومنان بان رحیم من مهربان. اللہ پا مومنان دیر مهربان دی. حدیث کی داس راجی نبی علیہ السلام وی فواللہ لاللہ ارحم بعبادی من هذی بی ولدها. نبی علیہ السلام جمع دی پا اللہ قسمی چا اللہ دیر مهربان دی دمور نفو بچی بانی. د کمور په خپل بچی دومره نه خپه کیږي څومره چې الله په خپل مخلوق رحم کوي. تحیتهم یوم یلقون والسلام وعد لهم اجرا کریما. الله دې پیش کوي په اونه چې دوی ستاسو نه سره سلام وي، او الله تعالی کړه دین اجر عزتمن. یا ایها النبی ارسلناک شاهدا مبشرا ونذیرا. په دې څلور آیتونو کې نور پنځه خطابات نبی رسام ته ذکر کوي. اول خطاب داره چې انا ارسلناک شاهدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی بإذنه وسراجا منیرا. دا اول خطاب دی. اول خطاب کې د نبی رسام پنځه نومونه ذکر شو: شاهد، مبشر، نذیر، داعی، سراج. دا پنځه نومونه د نبی رسام په اول امر او خطاب کې ذکر کوي. او دویم خطاب بشر المؤمنین، دریم خطاب ولا تطع الكافرین، سلورم ودا اذاهم، پنځمه توکل الله د دې آیتونو کې د څلور آیتونو کې څو خطابات شو پنځه خطابات دي او په اول خطاب کې د نبی رسول پنځه نمونه ذکر شو یا ایها النبی پیغمبر یقین من یګره تعالی را شاهدن دین بیانونکې یا گواہی کون کی زیر اور کون کی ویلون کی وداعی اللہ را بلون کی اللہ تا وداعی لبی سم صفت کی دعی را لے یو دعی و مدعی دی دوڑ کی پرد مدعی خپل خبر پری خود لے شو دعی خپل خبر نشی پری خود لے نبی علیہ السلام کی دعی و مدعی و تنوی داولی لیکن نبی علیہ السلام دین کا نشی پری خود لے وداعی را بلون کی اللہ تا للا فکم بانی و سراج منیر دارنگی دیور او خانا دا پیغمبر تشبیه دیوی سور گئی دا نور اسمامی سی نور گئی دا که نور اسمامی چی کل پریوزی نبی رنا نی او دا نبی سام رنا خو نختمی گی دا رنا خو دائمی دا همیشه را نزکا تشبیه دیوی سور و سراج منیر اگر دیوی چی آسی رو خانای یعنی رنا دیر گئی وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فرجا كبيرا او زيكم منان تشدين لله تعالى من ربان دلويا ولا تفي الكافرين والمنافقين تبدالمك والكافران ومنافقان ودع ذام الله فريد ورد بدر ديو وتوقع الله جانس فارف النباني فرد الله فارسي موار یا ایوہ الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات دا بل خطاب دے مؤمنانو تا یعنی بل خطاب دے امت تا او دے خطاب کی دا مسئلہ بیانی چا اللہ وی کرا یو زانلا لکوروال نمخ کی طلاق ورکی یعنی طلاق دا غیر مدخول بیا دیتا وی و دے زانلا پر عدد بینشتا تو زانلا سے نکاح وکلا او دا زانه سا کرواله نشوه داغی نمخ که طلاق ورکلیش و داغی دا پاره بیس نشتا عدت نشتا البته داغی دا پاره بی متعشتا کم مهر مقرشه و نیم مهر بارکلیش او کم مهر نو مقرشه و جوڑا جامعه بولا ورکلیشی نو یا ایوه الذین امن ای مومنانو کلچه نکاله مومنانو زانه و سره او ثمت و اللق بیروس طلاق ورکوی ثم تلقتموهن رسل طلاق ورکی دنی کان مخی طلاق نو واقع کیگی ذکر ثم تلقتموهن ایزی کرکو من قبل انتمسون مکینا چکوروالا و کلاغی سرا فما لکون استاسو علیه نبدیوزن انو بانی من عدتین سعیدت تا تا دون ایتاس شماری این مقصد داری لدی جانر پارسنشتا عدت نشتا دعامو متلقو دا پار عدتی و ده دی قسم متولقی ده پارسه نشتا عدت نشتا فماتی هن اللہ وی یو جوڑا جامعه لور کئی فماتی هن سامان لور کئی سامان سر یا متعا لور کئی متعا دادا کم مهر مقرشو نیم مهر باور کئی کم مهر نو مقرشو بی و جوڑا جامعه باور کئی وساری هن اللہ یا زالی گئی سراحن جمیل پازاد اول و خیستا و بانی خیستا زاد اول داری چلی ورکری نو بیتی مغارا یا ایوه النبی نحل اللہ کا زوائی کلنا تیاتیت وجود هن پدیات کی خطاب بے نبی علیہ السلام دا دا سورت دا سروان دا سر خطابات امت تا کی اسے پیغمبر تا کی نمخ کیات کی خطاب امت تا وشد دیات کی خطاب نبی علیہ السلام تا کی او د دې خطاب حاصل داري چې الله دې نکاحونو بارک الله تا پر اخره وسړي نکاحونه کولای شي او دا رنګه سلور قسمونه ته بیانې حاصل داري چې الله په دې سلور قسمونه کې تر دې نکاحونه کولای شي سلور قسمونه اول کم بیانې یو اته ته اجورهن دې ته ممهوره وای چې غیلا مهر چې ورکړل شي یو قسم داره او دویم سره و میم و ما ملکات یمینو کا مملوکا یادی او دریم و بنات عمی کا دارنگی و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالک اللاتی هاجر نامک حاصل دار مهاجر زنانه ده که آغا سال پلار طرف خپلوالی او کدومور طرف خپلوالی چو مهاجر ده داری سنیکاو که سلورم نمبر و امراتن مومرت اغا موهوبه ذکر کهی نایات که سلور قسم زنانه ذکر کهی اول کم ایو اشوا؟ چه مهر ورکه چه ممهوره دویم سره؟ و ما ملکت یمی مملوکه وینزه او دریم و بنات عمیکه نروسه ذکر کهی مهاجره مثلا سال ترو لور ده یا ترو لور دیده یا دانگی ده ماسی لور ده ده ماما لور ده خوچه مهاجره ای نسمانه مهاجره زنانه که آده پلار طرف دی خپلوانه ای که ده مور طرف دی خپلوانه ای خوچه مهاجره ای داری سنیکاو که او سلورم نمبر کم دی و امراتن این وحبت نفسا این دی تسوی موهوبت چه غراش یا پیغمبر تو زنو بکی وګورې به په دې سلور قسمونه کې په دې کې په هر قسم کې د ډیرو بیان سره به سم نکاح کولای شي دا سلور خو قسمونه شو خو په دې قسمونه کې به پر ډیر دي نو سمانه په دې سلور قسمونه کې د هر قسم سره ته د ډیر ځانو سره نکاحونه کولای شي نو حاصل دا څه شو حاصل دا یاد داري چې په نبی علیه السلام باندې وصیت ذکر کوي په اړه د چا کې نکاحونه کې چې مقصد دا د نکاح باره کې په پابندي نشته لکه عام انسانانو باندې پابندي ده څلور نه زیات نکاحونه نه شي کولی خو په نبی علیه السلام دا پابندي نه وه نبی علیه السلام ته الله وایي تاسو تر ډېر نکاحونه هم کولی شي دې خبره پوه شوې که نه او بیا د ډېر نکاحونه کې فایده څه ده نو اخر کې الله ویلي کې لا یکون علیک حرج دغه فایده بیانوي د ډېر نکاحونه کې فایده دا ده چې د دین باره کې تا باندې اسانی راشي یعنی مقصد دا دی دې کې دا پیدا ده چې یو به ستا رشتې به ډېرې شي رشته دار به دې ډېر شي نو د دین په خورولو کې به اسانی راځي او دویم دا دی چې دا بیبیانې به ستا نه دین یاد کړي خصوصا هغه دین چې د زانه سره تعلق لري نو په دې طریقه باندې به دین په امت کې په اسانۍ باندې خور شي ځکه د نبی علیه السلام بیبیانې بیبیانې مدي او بل طرف ته د شاګردانو په ځای باندې یا د شاګردانو شانته دین هم یاده وه او دین هم د هغې نه چې دی خورېده نو یو دا چې د نبی علیه السلام رشتې به ډېرې شي او سړی چې رشته دار ډېر شي نو دین په اسانۍ خورېږي یوه پیاده داره او دوه بله پیاده پکې دا هم ده چې مقصد دا دی کوم مسایل چې زانه سره تعلق لري هغه به چې دی دا بیبیانې یاد کړي هغه مسایل او دا په امت کې په اسانۍ دا مسایل خواره شي نو حاصل یې دا ده چې دې کې لویه پیدا دا ده چې تا ته په تبلیغ کې بدې څه اسانۍ راځي نیکی علی یکون علیکا هر جون مقصد دا دی او ګورئ د دې دا مقصد نه دی چې مثلا نبی علیه السلام شهوت ډېر و خواهش پرسته و ګنې په دې وجه نه دا ډېر نکاحونه جایز شو نبی علیه السلام دا هغه ظاهري قوت ډېر زیات و خواهش پرستي نبی علیه السلام کې نه وه ځکه نبی علیه السلام چې څومره نکاحونه کړي دي نو اکثر دا د مجبورۍ په خاطر شوي حالانکه د نبی علیه السلام جسماني قوت ډېر زیات و د نبی علیه السلام جسماني قوت چې و نو دا د څلوېښتو جنتیانو برابر قوت یې و او د یو جنتي قوت چې دا د سلو د کسانو سره برابر وي نو د نبی علیه السلام تقریبا د څلور زره کسانو قوت و څلور زره کسان او به یو درمیانه نارینه چې هغه څلور نکاحونه برداشت کولی شي نو که نبی علیه السلام شپاړس زره نکاحونه کړي وي نو دا به داسې وي لکه عام انسانان څلور نکاحونه وکړي د نبی علیه السلام هغه ظاهري او جسماني قوت الله دونه ډېر پیدا کړی و خو ګورئ نبی علیه السلام په سوونو یا په زرګونو نکاحونه نه دي کړي نبی علیه السلام چې وفات شو نو د هغه نه حبیبیانې په وخت کې ژوندی وي نو ګورئ د دې نه چې نبی علیه السلام ظاهري او جسماني قوت ډېر زیات دی او نبی علیه السلام په دې لږو بیانو باندې اکتفا کوي نو د هغې بنیادي وجه هم دغه وه چې دین په امت کې په اسانۍ خور شي دا وجه نه وه چې نبی علیه السلام خواهش پرسته و او بیا ګورئ لبیر سان شمر نکاونه کی دغه وجه علماء بیان کړي اکثر داسې دی مجبورې وجه دی لکه مثلا لبیر سان اول نکاح چا سره کړي د خدیجه رجل نه سره کړي و لبیر سان په دغه کې 15 کال په عمر کې و او خدیجه رجل نه 30 کال په عمر کې و او د نبی سره مخ کې دوه خوندان او پات شوی ام دي نګوري نبی له سلام د کونډې زانه سره نکاح کوي او هغه زانه چې هغه د ډیر عمر والا ده او دوه خوندان مو پات شوی دي نو کنه نبی له سم خواش پرسته وي نو په کار دار چې نبی سم د زانه په وخت کې د 15 کال په عمر کې و په کار دار چې نبی سم د پیغلو زانه سره نکاحونه کړی وي خو د نبی سم مقصد صرف خواهشات پوره کول نه و یې خبره پوه شوی کنه د خدیجه رضی الله عنها نکاح شو به د خدیجه رضی الله عنها دغه په مطالبه شو چې کله نبی علیه السلام دغه په مال کې تجارت کاو په لږ وخت کې دغه په مال کې ګټه ډیره او شاو ډیره متاثر شو د نبی علیه السلام نه به د نبی علیه السلام صلی الله قدرتی ډیر مینه محبت پیدا کو امین دومره شو چې به پټول نه شو او به نبی علیه السلام ته د نکاح خبره یاد کړه نبی علیه السلام د ابو طالب سره مشوره وکړه ابو طارق خپل بیبي ته خبره وکړه نو هغې وویل چې دا خو د ځوان ده چې خلک دې نکاح خواهش لري د دې نکاح ډېره مناسب نبی سم به د هغې نکاح کړې ده یا مثلا دا د زینب رضی الله عنها چې کومه نکاح شوه مخکې آیتونو کې واقعې ته اشاره وشوه نو دغه نکاح نبی سم بنیادي د دغه مجبورۍ په خاطر کړی و چې دا غلط او باطل رسم چې دی مات شي نو د نبی سم دا نه نور نکاحونه چې نبی سم شوي دي او بیا نبی سم ټول نکاحونه د کونډو زانه اوسه شوي دي یو د عاشر جنها چې وه کونډه نه وه پیغله وه د هغې نه ماسیوه نور ټول نکاحونه د نبی سم د کونډو بیبیانو اوسه شوي دي نو بهرحال دا یاد کې څو خبرې بیان شوې یو د نبی علیه السلام دپاره څلور قسمونه د زانه و بیان شو دویم په دې څلور قسمونه کې د بېشماره زانه اوسه نکاح کول دا وله بیان شو او حاصل من ګوندارې چې دې کې په نبی سم الله وسحت بیانې چې په دې نکاحونو باره کې پابندي نشته د کام انسانانو پابندي شته د سلورو په نکاحونو کولای زیات نشي کولای په نبی سم ډېر نکاحونه هم کولای شو او بل وجد ان بیانېږي اخیر یاد کوي لیکل یکون علیک حرج د دې بنیادی وجه سوا چې په نبی سم باندې په تبلیغ کې اسانی راشي او په اسانی باندې چې امت الله تعالی دین ورسیږي نو یا یوه نبی پیغمبر یقین هر کی سره په راز وا یک لاتی هغه بی بیان چې ورکه ایت مهرونه داوی یو قسم داشا و ما ملکات یمینو کلا دیم قسم بیانای و ما ملکات مالک استا خلاص استا وینځ د ازار کې نکاح وسو کې یا د وینځ په تو دغه په لاف سن کې د سړي خپل وینځ را د خپل وینځ سره کورواله کولای شي نکاح وسه نشي کولای البته چې نکاح وسه کوي نو به آزاد کی او د زیدون روس یې سبه نکاح وکي و ما ملکا چې مالک نه سمې راخ نه پانه او چې درکې نه تا ته بنات عمې کا دا دریم قسم ذکر کوي و بنات عمې کا نو ترستا د پلا ترم نه خپل والی دي و بنات عمات کا نو تر دې انستا عمات د پلا خويندې و بنات خالق نو د ماما کان استا و بناتی خاناتی که و غنونا دما سیگان استا اللاتی هاجر نامک خدا قیلی و سجی کرکو اغا زانه چه اغیس کلی هجرت کلی سمانه مهاجر ای که مهاجر نوم نکاو سمکو دکه ده هجرت بغیر ایمان نیمگر ای و هجرت سر ایمان چه مکانی هجرت دیر پیندیری خویو پیلی دا دیس ایمان مکمل کهی او پیغمبر له عربی بیان په کاری چې کامل ایمان والای نو ځکه الله تی هاجر نو دین هجرت لوی په زیلت معلوم شو چې پیغمبر ته الله وکړي هجرت یې نه کړي نکاح مو سم کوه په هجرت یې وکړه چې نکاح کولای شي نو د دین زمنان د هجرت یو لوی په زیلت معلوم شو و امراتن ممتازانه مؤمنین و عبت نفسا چې به خپل ځان پیغمبر ته ځان یو باکه ته موهوبه وای چې د ولینا او دانګې د مهر نه بغیر ځان وبخي خو ان اراده نبی او اسن کې ها اراده او کې پیغمبر ان اراده نبی ځکه وای چې دې سه نکاح کول دا د پیغمبر پر رضا پورې موقوف دي. اراده وکړي نبی انسان که حاج په نکاح سره واخلي دې لره خالصتن لکه من دون المؤمنین خالصتن دا دې مخکې ټول سلګي خالصی دا ذاته لره په دې څلور قسمونو کې د بې شماره زانو سه نکاح کول دا ستا خصوصیت دی، مقصد یې دا دی د ډېر قسم د ډېر ډېرو زانو سه نکاحونه کول دا ستا خصوصیت دی. نو خالصتن د دې مخکې ټولو سه لګي او یا دې نږدې شی ولګوه چې دغه موهوبه سره پاره جایز ده، نور سره جایز نه ده. چې یو زانه راشي بغیر د مهر نه بغیر د ولي نه تا ته ځان وبښي نو دا صرف تاله جایز ده، بل چاله جایز نه ده. خالصتن نکه خالص تا لره ما سوا د نور مؤمنان نه قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم الله من په یو پاسمان چې موږ کله کله دوی باندې په بار دی بیانو دیو کې چې مهر دی و ما ملکته هغه چې مالکان یې خلاصونه دیو او لکه لا یکون علیک حرج دا متعلق دی د مخکې اهلن ناصره چې الا اهلن نالک پیغمبر موږ ته دا نکاحونه حلال کړي ولیم حلال کړي لکه لا یکون علیک حرج د دې لپاره چې تا باندې تنګي په تبلیغ کې او د الله بخون کې مهربانه ترجی من تشا منهن و تو الیک من تشا په مخکې آیات کې وصحت د نکاحونو بیان شو. نو دې آیات کې وصحت د نمبر بیانوي، یعنی مقصد دا دی د نکاحونو باره کې تا پابندي نشته، ډېر نکاحونه له جایز دي. مخکې آیات کې وویل مدیات کې و چې د نمبر پابندي هم پتا نشته، د بیبیانو منځ کې د نمبر خیال ساتل دا نه تا نه دي پارس کړي. لکه مثلا عام نارینه چې که د هغې نکاحونه ډېرې دوه درې څلور نکاحونه یې کړي، نو د بیبیانو مابین کې د نمبر خیال ساتل په هغوی پارس دي چې د ټولو بیبیانو سره به یو شانې وخت تېروي. خو دا د عام امت خبره ده، په نبی علیه السلام دا پابندي نه وه. اگر چې نبی علیه السلام به دې باوجوده د بیبیانو د نمبر به ډېر زیات خیال ساته، خو دونه وه چې الله پارس کړي نه وه. نو الله ترجی من تشا منهن و تو الیک من تشا، وروسته کولی شئ د نمبر نه هغه څو چې ستا خوښ یې دېونه او وتووي نږدې کولی شئ خپل ځان ته چې ستا خوښ یې دېونه ترجی مانه د نمبر نه وروسته کولی شئ او تووي یې مقصد دا دی یو بی بی بی نمبر هم ځان ته راوختلی شئ. نو په نبی علیه السلام باندې نمبر ساتل دا فرض نه و. نور عام امت باندې چې دی ته دې پابندي ضروري ده. د معاذ بن جبل انه باره کې راځي چې به دومره احتیاط کاو چې کله به د یو بیبي نمبر د بلې کور کې به اوبه هم نه څکلې، دونه احتیاط به یې کاو. دغه رنګې د هغه بیبیان چې دی وپات شوی، یو وخت یې وپات شوی، نو چې کله یې دفن کولې نو دومره احتیاط یې وکړو، د هغې منځ کې خسن یې وغورځاو چې د کومې خاصیانې وخود هغې ول دفن کړله، دونه احتیاط یې کاو. بعض علماو دې مسلو کې احتیاط ډېر زیات کړی. نو ناشفري رحم الله باره کې راځي د هغه دوه بیبیانې وي، نو هغه کور ته لاس وړنده کړ، شی به یې راوړ په اتله به یې نیماوو، اتله میزان اعتدال نوم یې کوو، دومره احتیاط به یې کاو. نو ښه دا ده سړی د دې ټولو خبرو خیال وساتي. و من یتغیت آسو تنر تیمی من آچه نازل دا اتا جدا کنی دا من منازل تا سم مقصد یو بی بی دی نمبر استری دا او من یتغیت مقصد داره بیتی پا نمبر کی داخلی نو داخلی ولیش لکه سودار جلانه بیسان دی نمبر استری و اگه فن نمبر عشیر دینها تا بخلی و نالاو که دو قسم بی بی فن نمبر کی داخلی نو ام داخلی ولیشی ولی تو گنانگار نیی ذلك ان تقر عيونهن دا درې پیدې د دې بیان دی چې په نمبر سم باندې د بیبیانو ما بین کې نمبر ساتل فرض دی. ولی دې کې فائدہ سره نو یو پیدا دا ذلك ان الله دا ډېر نږدې را انت قاره چې یخی بشي عیون هن نرده و سرگی ده بیان و سرگی با یخی شی سمانا چه کرا تر دیو حقا لیکن دی با طول خوشا ری او دویم والا احزان نا دی با غمجنی کی گی نکت دی جدا شی دی با غمجنی نی او درین دا چه ورزوین بی ماتی تا هن کلو هن کدی لسور کن دی پی خوشا ری دکا دی با وچه را پیغمبر بانی زمان سه حق واجب نده خو نبیر اسم احسانن زمان ده حق یاد سایتی خوشحال بمی دری خبا یو دا چه سرگی به یخی دویم غمجنی بنی او دریم دا چه سور که کر دیر یو کلگی دی با خوشحال ای دا ولی دکر دا بی بیانی بلا خبر دا بری با پویگی چه زمان که پیغمبر بانی سه وجوب و لزوم نشتا خدا دا نبیر اسم یو احسان ده زمان سه جمان بیم خیر سایتی یو شانی والله علم اللہ خو پیلے پاک سمانی ساس پڑونو کی دی اللہ کدی وی بی بی سلی محبت دی دی دا اللہ تا معلوم دی خودی سلی گنانگار ندی یو در نم محبت دی لکه دی نبیر سام داشتر نسا سمین دی را و پاکی سان نیول اندی خود ظاہری دا زانو میز که برابروال اکول دا پار زوزوری دی لکه مثلا دا غید نمبر خیال ساتل دا غید خراس کار که یا دا جامو یا دا وسیدلو دا طول و بیوشن خیال ساتی وکان اللہ دا اللہ فعالی من پوی حلی من صبرناک لا حل لکا النساء من بعدو اللہ حالا ندی تانرا زانا من بعدو رسل دینا حبیبیانونا دانا بیسان دا خطاب دی نبیر اسلام پا دو وقت که نه بی بیانه بی نالاوی ده نه بی بیانه علاو نوری لحلالی ندی خدا آیات بی منسوخ شیب ده مخی پنزوستم نمبر آیات باری ده مخ پنزوستم آیات که را خمبنا بیان شوا چه پا نبیر اسلام بانی پا بندی نشتا ده نه و نزیاد نکاو نم کولیش نولای حلو لکن نسا من بعد ده جمله یو مقصد داشو چه ده نه بی بیانه علاو ده نور سنکات آل سنه ده حلال نه ده خو بلا حکم سره منسوخ شوه ده یو مقصد داشت او دویم مقصد داره چه من بعد و روسته ده سلور قسمون ده این ده سلور قسم زانه تاره حلالی دی نو چه ده توجیه وشی نو بلا جمله سنه ده منسوخ نده ده سلور قسمون نه ماسوا ده نور سنکه جایز نده لکه یهودان زنانه ده یا مجوسیه دا بودپرسته دا یا یو مؤمنه دا خو مهاجره نه دا غیر مهاجره دا نو دیو سه نکاح کول سه نه دي جایز نه دي تا لره ولان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې تبدل کړې دي ومانې بي بیانې یعنې مقصد دا دی ویلې طلاق ورکړې بل سه نکاح کې یا لکه جاهلیت په زمانه کې به د ځانو منځ کې بدي کوله وله واجب کا تعجب کول تا له سنه دی وښیس الا ملک مگر چې مالکي فیصله استا او دی الله پاس باندې رقیبا نگهبان یا ایها الذین آمنوا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم دا بل خطاب دی امت ته او دې خطاب کې اته اوامر او نواهی ذکر کوي اته خبرې ذکر کوي او بل په دې کې د دعوت آداب هم بیانېږي چې مثال چا میلمه کړي دعوت یې درکو نو دې ته خبرو خیال ساته او بل دې کې د فردي مثلا هم بیانېږي ناول حکم لا تدخلوا بیوت النبی اول حکم داری چې د پیغمبر کور ته به اجازه ته نه ورځي یو حکم دا شو دویم غیر نازوین نه هو که دعوت درکلی نو د وخت نه مخکې به نه ځي دریم ولکن اذا دعیتم دریم داری چې به دعوت به نه ځي که دعوت درکواله به ورځي څلورم پیدا تویتم پانته شو ډوډۍ نه وروسته بلته نه پاتې کیږي خوریگی و بل بلا مستانسی نیاری سا پینزه مخبره گفشه تا بمنه ایساریگی شپغم رسو یا ساتم نمتان پاسو اون پاسلو هن من ورا حجاب تدی مقصد دار چې پردی خیال ساتای اوم ما کان لکو انتو جو رسول اللہ تنبر تا تکلیم مور کوئی اتم ولا تن کی ازواج من بالی ابدا امہات المومنین سے نکاح کول پتا سبانی حرام دی نو برحال پایات کی سو اوامر شو اتا اوامر و نواحی شو طول او بلدار شبلی کی دمی المسیح و دعوت آداب بیان شو دو پردیم السلام پاکی بیان شوی دا نو یا ایوہ الذین امن اے مومنان من نوری کون پیغمبر تا الا ایوزن مقصد داری بی اجازت مو ارزا کی اجازت دا درکلشن بیا ورتلشی سورت نور کی اندام مسئلہ بیان شو وشتم آیت کی فعالت دا عام مومنانو خبر آوا چلی چا کور لورزی نبی جاتا بنا اول با اجازت غواری روست با ورزی دلتا سر دا پیغمبر خبر آکی چلی پیغمبر کور تا بی اجازت هم ورزا اللہ یوزنکم الا توامین خوراک تا او غیر نازورین ایناهو دا دویم ادب شو چن نبا انتظار کون کی پخلی داغی تا غیر نازورین ایناهو مقصد داره دو وقت نبا مخی نورزی خدا دا چی کم تیم مقرش شوی او تیم بانی ورشا لکن بعد خلق دا عادتی چی غد وقت نمخی زی دو وقت نمخی تک پکار دا ویسال دولس بجی دوڑی تایریگی پکار دار چې تلس بجی او نه بجی ته لاړ نشي بلکې چې کوم ټیم وي خپل ټیم نچرې ورځه بعد خلک هسې وخت خرابوي خپله وخت هم خراب کړي کله د میلمه وخت هم خراب کړي مثلا دولس بجی ډوډۍ دی وي لس بجې راشئ نو دا دوه ګنټې وخت دی خرابوي نو دا هم ښه خبره نه ده ځکه دا وخت بربادول دي نو غیر ناظر نه به انتظار کوونکي ناو پخلي د خوراک دغې ته ولكن اذا دعيتم فادخلوا ادري مدد دي دي مقصد دار چې دعوت درته شون ال ورزه چې دعوت نه در کړ شوی نو نه به ورزه دي تا تو فیدی وای د تو پوریت په طریقه باندې په دې دعوت نه ورزه یو چا دعوت نه در کړ او ته ورزه نه ده خنه ده حدیث کې ته غل ویل شوی دی لوټ کوون کې ته ویل شوی دی نبیر اسلام یو سری ته دعوت نه ورکل شو پردی ډوډۍ لورزی نو دا غل دی دا لوټ کوون کړي په دیو جوانیم په دی باندې کتاب لیکلی ابن کثیر وای خطیب بغدادی په دی باندې مستقیل کتاب لیکلی چې په دې کې دی خلکو بدی بیان شوی چې هغه به دعوت پردی ډوډۍ لورزی که دعوت درک لشو نه به دعوت باندې ورزی او په ذات وین تم پان تشیرو دا سلورم ادب دی د دې ادم مقصد داره چې هلته به د آرام دپاره نه ایسارېږي چې ډوډۍ دې وخوړله نو بیا پوري خورېږي دا نه چې مثال سړی هلته آرام ته ایسار شي لکه بعدې خلک پردي دعوت له ورشي ډوډۍ وخوري او ډوډۍ نه وروسته بیا هلته ډډه وارته کټ کې پرېوځي د پردۍ ډېره کې پردي کټ کې پرېوتل دا مناسب نه دي او دا اکثر د ناراسته خلکو علامه وي یله وی ګرمۍ ته دینور کې نه شوتلې نه وخت په قلار لاړ شو نو مقصد دا دی چې دا اکثر دا د ناراستۍ علامه ده او دا حکم اصل کې ناراسته خلکو ته دی ناراستانو ته نه وایي چې په عزا تعیمتم په چې ډوډۍ خوړله نه بیا خورېږئ حسن بصیر رحمه الله وایي دا اصل کې د ناراسته خلکو باره کې دی او دا مزاج د ناراسته خلکو وي چېره وایي غرمه ده ګرمي ده انور دی په دې کې نه شو تللی نو بیا هلته پردۍ ډېره کې پرېوځي او پکې ته چې دی ډډه وارته وي نو بهرحال دا اصل کې د ناراسته خلکو باره کې دی دا رای د حسن بصري رحمه الله هم ده دارنګې سري سقطي رحمه الله هم وایي چې دا باره د ناراستو کې دی او د دې ضمنان د ناراسته خلکو بدي هم بیانېږي دا بهر نو باره کې راځي شعب و ناراست سیو لبل اللهم فر لنا و له و رحنا منه اللہ تم بخنه و که و منگ تم بخنه و که و دن اللہ منگ دمه که دنم خلاص که گوری دمه خلکو باره که بعد علماء و کتابون هم دیکلی زم و سقلا پنون باری اغیی نما یو بیان مختصر کلیو شری دوره کشتره چې د ناراستۍ او د ناراسته خلکو څومره بدي بیان شوې ده. په دې باندې دوه درې کتابونه ما کتلي وو، نو دای خلاصه ما به رانقل کړې ده چې ناراستۍ چا ته وایي، د ناراسته خلکو څومره بدي ده، د ناراسته خلکو نه صحابه کرامو یا سلف صالحین څومره نفرت کړی، څومره بد ګڼلی دي. نو هغه کې د ابو هرره رضی الله عنه باره کې راځي چې هغه یو ناراسته سړی ولیده، ابو چې الله ته بخښنه وکړي، الله موږ د دنه دمه کې دنه خلاص کړي. دارنګه د حماد ابن سلمه رحم الله باره کې راځي چې هغه به ناراسته سړی ولیده، ابو رب نقشه پن العذاب ان مؤمن الله دعا عذاب زموږ نه درې ناراسته به ته به سبا د الله عذاب به وته. یا دارنګه د امام شایبی رحم الله واقع کې راځي یا خو یو ځل بیمارو ناراس سره خوا ته راغله، ډېر خوا ساتي خوا ته ناست و. نو هغه ته وایي چې په دې بیمارۍ کې کومه ورځ په تا ډېره سخته تېره شوې؟ هغه وایي دا نننۍ ورځ زما ډېره سخته تېره شوې، ته مې خوا ته ناست یې. نو بله د هغې به ته ډېر زیات نفرت کېده. کوسن د احمش رحمه الله دې باره کې ډېر ناشنا واقعات. احمش رحمه الله ډېر لوی محدث دی، امام دی، بخاري شریف د ډېر روایت په سند کې احمش رحمه الله راځي. دا واقع راځي یو ځل کسانی خوا ته را روان شو، مېلمانه وو، چې هغې ته یې وکتل پوریتې کور ته ننوت، بېرته به یې له کوره راووت. چا ویل ولې؟ ویل دا خلک ناراسته دا کوم چې ناروان دي، دوی نه پټېدمه، خو چې کور ته ننوتم هلته مې ګوره هغه دوی نه ناراسته و، په هغې مې سترګې ولګېدې، بېرته ترې ووتم. نو یو ځل د مېلمانو نه پټېده کور ته ننوت، خو چې انګور یې ډېره ناراسته وه، نو بېرته د هغې نه چې دی راووت. یو سری وین ګورو ډېر ناراسته وه، بیخي ټک کار به نه کاوه. نو هغه مور او لور یې مشوره وکړه چې دا له خدمت په دې کور کې کوي. نو هغه مور یې دغسې ونښته چې یاره زه به زه جارو کړم، بلې لورې ویل زه به جارو کړم. انګور اوس لانجه پې مه کوئ، ګوره یو جارو کوئ که لور جارو کوئ. نو هغه مور او دا لور دا فکر و چې مقصد دا موږ ته وګورې لږ چل یاد، خو هغه هم ډېره هوښیاره وه. نو دا د ډېرې ناراستۍ علامه وه. دارنګه د احمش رحمه الله باره کې دام راځي چې اخر کې بیا ړوند شوی و. یو ځل یو طالب و ډېر ټوپي و، جنازې ته روان و، ویل نه زه داسې ځو جنازې ته دا لار تللې ده، لرې شړې ته بوتو کښېنه ور شابه حدیث راته اوس بیانوه لیکم نه کافي و قلم وسه و. غریب و سترګو معذوره و، طالب هم ډېر ورانکارې و، اگر چې دا بدبیم در یو عالم د استاد چې دا کار پرې ورسره کوي. حدیث یې ولوسته ولیکل دی چې کله بیا راته په لاره هغه په ځای یو ځای کې مسوده پرېښوده، نو بیا خلکو دا غل نه ویل ویني چې دا لیکل دی ویل غالی، اگر دې کې راسه دوکه وکړه ده. دارنګه د هغه یو واقع کې دا هم راځي چې دا هغه سپی هم وړو او سپی صرف ډېره پاره ساتلې د ناراسته خلک مې خوا لاندې راځي. سپی ډېر ورانکار و، مېلمنو ته بې غپل ډېر، ویل دا ډېرې پاره د ناراسته او بې پیری خلک مې خوا ته نه راځي. نو چې کله سپی مړ و ډېر پسې خپه و، ویل هغه امر بالمعروف بیا چې کوه هغه سره منځه لاړی ویل. دا هم دغه واقع کې نو اخر کې دی ړوند شوی و. نو چا ورته وویل چې دغه یو سړی چې ړوند شي نه ول عوض ورکوي، تا نه نسه عوض درکړي، ویل نه دا عوض د ناراسته خلکو مې سترګې نه لګي. دا په دې ډېر زیات نفرت کېده. ځانګې د هغه خوا نه یو مېلمه وي، راغلی خټکی ځان سره وړی و. یو ځل یې تپوس وي چې خټکی څنګه و، دوه درې ځلې تپوس شوی کو، نو هغه وایي تکو نور دا خبره کړم دا خټکی غونډ الټی کوم. دا بار بار یو چاته یو شی یادول، د هغه مقصد دا و چې دا هم یو ناراستۍ نښه ده. نو بهرحال د دې باره کې بیا ډېر ناشنا واقعات هغې کتابونو کې نقل کړي. یو عالم واقعا نقل کړي چې خوا د یو مېلمه رالی ناراسته غلی و، نو هغه ورته و چې ان ناحیه تکون بعیدتون والسما متغیمه فقم، و ستاسو علاقه لرې ده اسمان کې وریځه ده، که وختي روان شي نو ښه به وي. مېلمه نه ځان خلاصه و کنه، هلته فکر دی و ستا کور ډېر لرې دی اسمان کې وریځه ګرځي، نو که وختي وي روان شي ښه به وي، دې کې به دې خیر ډېر وي. بعضې به داسې ناراسته سړی مې و، دغه طرف ته لاړیم تو کلي. دغرنګې دا واقعات هم بعضې راځي، کله به یو ناراسته سړی رالی، نو هغې به سترګې پټېږدي، بعض محدثین به دا چې حدیث پرې بیانول، خو چې ناراض سړی به لاړی سترګې به پټې کړې، شاګردانو به دا ګمان شو کنه دی اوده شو. هغه به اوده شوی نه وای چې د ناراض سړي مې سترګې نه دی. د دې نه دا معلومه شوه چې دا ناراستي دا سلف و چې دونه بده ګڼلې، یقیني دا ډېر بد صفات دی. او د منافقینو اولنۍ قباحت چې سوره توبه کې بیانېږي نو هغه هم ناراستي بیانېږي. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، دغی اولنۍ قباحت چې هغه د ناراستۍ دی. او مخکني خلک چې کامیاب شوی نو بنیادي په دې وجه چې هغه کې ناراستي نه وه، سستي او ناراستي په هغې کې نه وه. لکه مثلا هغې یخنۍ او ګرمۍ ته نه دي کتلي، یا پیاده مزل اوږه سفر ته او لوږې تندې ته نه دي کتلي. دا ټول د دې خبر ته هغه سړی ګوري چې ناراسته دی، چې دا ګرمي ده اوس کار نه کېږي، یا یخنۍ ده کار نه کېږي، یا مقصد دا دی واورې دي پیاده مزل دی یا لوږه تنده ده. دې ته چې کوم سړی ګوري نو دا د بې همتۍ او دا د ناراستۍ نه ښیي. همتي انسان چې راسمن چې هغه یخنۍ او ګرمۍ ته نه ګوري، پیاده مزل ته نه ګوري، لوږې تندې ته نه ګوري. نو بهرحال د دې واقعاتو نه داسې معلومېږي. ما ته وایي چې دې علماو زم و سقلا په نوم باندې علماو کتاب لیکلی، نو دې نه دا معلومېږي چې د هغې دا دونه واقعات چې راځي نو دا ډېر قبیح او بد صفت دی، ځکه چې سلف صالحین دونه نفرت کړی. خو نیکان خلک و ټول لیل امامان الدین دارنګې دغه عامش رحم الله مزاج کې سختي هم لږه ډېره وه. یو ځل امام ابو حنیفه رحم الله خوا نه راغی، هغه وایي چېرته تا باندې بوشکي ګنې زه به د خواله ډېر راتلې. نو ده ورته وایي چېرته ته کور یې نه په ما باندې بوژن چې خواله مې راشي نه به را باندې بوج راشي. دا د خوین هم ډېر لږ دغه و، داسې مزاج چې بعضې ازادي او ګپ شپ هم و، خو خوی کې سختي هم وه ډېره. چې امام ابو حنیفه رحم الله ته داسې خبره کوي که نه، د ده خواله به لوی لوی شاګردان راتلل او اکثر به دغه شاګردان هم دې پټېده. د دې لپاره چې سی وخت هم نه خرابېږي او دارنګې بعض چا کې بیا ناراستي محسوسه کړه نو د هغې خوا ته ناسته یا په هغې سترګې لګول دا بیا نه برداشت کول. نو فایزات وعیمتم پان تشدا د چا باره کې دی؟ حسن بصری رحمه الله و سری شقتی رحمه الله و چې دا باره د ناراستو کې دی. الله پیدا تعینو کړم چې ډوډۍ وخوړه پان تشو بیا خورېږئ ولا مستانسین لحدیث. پنځم ادب، الله وی می سارېږئ له حدیث خبرو ته، د ګف شپ دپاره می سارېږه. چې مقصد دا دی پردی کور ده یا پردی دیره ده او د هغه په کور او دیره کې ناست یو ګف شپ لګې، دا هم ښه خبره نه ده. ان ذلکم یقینا دا کار ستاسو یوزی نبی تکلیف ورکوي پیغمبر ته. په دې باندې پیغمبر تنګیږي چې د هغه په کور کې ناست یو ګف شپ لګې. لکه یو ځل دا شو نو بیس هم چې کله د زینب بن حسن نکاح وشوه ډوډۍ کړې وه، نو څه کسان داسې ناست وو. نو بیا رس هم د کوره ووت چې را خلک وځي، بیا را ښکاره شو، بیا خلک ناست وو، بیا نو بیس هم ووت. او نو بیس هم بنیادي مقصد دا و چې زه وځم نو دوی به هم خواره شي، خو هغه قرنګې ناست وو ناراسته وو. نو ان ذلکم یقینا دا کار ستاسو تکلیف ورکوي پیغمبر ته. پیستهی پیغمبر حیا کوي ستاسو نه، پیغمبر شرمېږي. تا ته داسې نه شي ویلی چې میلمه پاسېږه ووځه، نو چې هغه له حیا ورځي نو ته هم حیا وکړه، هغه له تکلیف مه ورکوه. ولا الله فلا شایانک من الحق الا بیانولو د حق نه. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. شپږم ادب دی، الله وایي کله چې دوی نه سامان غواړي نو وی غواړي اخوا د پردې نه، یعنی مقصد دا دی پردې خیال وکړه. پرده دا منه دروازه ده، په کور دروازه یا په کور پرده لګېدلې. ذالکما سودا ډېر پاکونکی دی ستاسو وروڼه دي وړون لره. وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله اوم ادب، چې الله پیغمبر ته په هېڅ طریقه تقدیم مه ورکوئ. مناسب نه دی چې تقدیم ورکوئ الله پیغمبر ته ولا ان تنکحوا ازواج من بعدی ابدا، دا تم ادب دی. او نه دا چې نکاح وکړي له هغې د بیبیانو سره وروسته د هغې نه ابدا همیشه لپاره. د پیغمبر د بیبي سره به د هغه د وفات نه وروسته نکاح نه کوي. دا ولې؟ خو ستا مور ده، نو د خپلې مور څوک نکاح نه کوي. د پیغمبر بیبي چې ده دا ستا مور ده. دویم دا چې د نبي ادب دا دی چې د هغه د پیغمبر ادب داره دغه بی بی سره دغه د اوپان نه روسو نکاح ونه کی. ان ذلک یقینا دا کار دی په نید الله باندې لوی ګناه. ان تو دو شان که تاسو کار کوي او شی نه پټوي یقینا الله پاک دی په هر شی باندې پویا. لا جنا علینا فی اباهن مخکې آیات کې د پردې مسله ذکر شوه. نو اوس په دې آیات کې اووه کسان ذکر کوي چې دا د پردې نه دننه تاخیریدلی شي، یعنی مقصد دا دی خلوت کولی شي او زنانه دیسا په یوازې کور کې یا یوازې کوټه کې نه په دې زنانه ګناګاری نه دي. یو پلانان ذکر کوي، دویم سامان، ورونه ورونه وغیرہ. مثلا خپل پلار دی یا دانګي خپل ورور دی، خپل زوی دی، وراری دی، خورایی دی. نو د دې سره په یو کور کې یا په یو کوټه کې که وخت تیر کې نه په دې زنانه سن دي ګناګاری نه دي. لا جنا رہن نہ نشہ گناہ دیو بانے پا بارا پلاران دائی کی ولا امناہی نو نا دائی زامن نو نو نو نو ولا امناہی خوانی نو نو ریرو نا ولا امناہی خواتی نو نو خورایان ولا نسائی نو نو زنانا ہن نا یعنی مسلمانا نو زنانا پا کافر زنانا دا غینام ستر دا پارز بے ولا ما ملکات ایمانو ہن نا آچ مالکانی لیخی لاسون دائی مراتی نوین زیری بعد علماء کی غلامان ہم داخل ہوئی واتقین الله ولګی دان لانا یقین لا پاک پاد یو شیمانه دی شیان گوا. ان الله و ملائکه یصلون علی النبی. دا به خطاب دی امت تا او دی امت کې دا دی کې خطاب کې دا خبره کوي چې په نبی علیہ السلام باندې درود هم ویو سلام هم پیوي وی او دې ته اشاره کوي چې ګوري الله و ملائکه د پیغمبر ډیر عزت کوي. نو ار کله چې الله و ملائکه عزت کوي نو مؤمنانو تاسو هم عزت کوي، تاسو د الله پیغمبر باندې درود شریف وایي. خو ګورئ درود او سلام دا ذکر کوي، صلو وسلمو دواړه ذکر کوي. لکه سړی چې درود شریف وایي نو الله مصلی علی محمدین او دانګي وسلم دواړه، یا صلی الله علیه وسلم عام کتابونو کې یا د حدیث کتابونو کې دا درود ډیر راځي چې صلی الله علیه وسلم. نو دې کې صلات او سلام دواړه ذکر شوی دي، په یو باندې اکتفا کول ښه نه دي. لکه بعضې علما صرف علیه السلام وایي، دا علیه السلام یوه د اکتفا ښه نه ده، دې کراحت شته دی، پوه شوی؟ پی لکه بعضې خلک وایي رسول علیه السلام دا ښه نه ده، یا کله کله موږ وایو نبی علیه السلام دا هم ښه نه ده، بلکې رسول علیه الصلات وسلام یا نبی علیه الصلات وسلام درود او سلام دواړه ویل پکار دی او د دې پابندی ډیره پکار ده. بل درود به هغه وی چې کم نقلي احادیثو کې، درود شریف مختلف قسم الفاظ احادیثو کې نقل دي چې کم منقول درود شریفی که ار لفظي نغې طریقه سره بل ځان تو الفاظ نه جوړی. لکه مثلا بریان ټوله شپه الصلات والسلام علیک یا رسول الله ټوله شپه دا چغې وی، دا منقول درود نه دی، پوه شوی؟ پی یا مقصد دا ده یا دافع البلای والوبای والقحط والمرض، دا منقول درود نه دی. یو خو پکې مهم الفاظ دي، شرکي الفاظ پکې دي او د شرک وهم پکې دی، او بل دا درود چې منقول درود نه دی. په کار دا ده هغه طریقه باندې شاید درود شریف وایي چې کم نقلي. علماو د دې ډېر زیات سره اهتمام هم کړی. یحیی بن معین رحمه الله وایي چې ما یو لاکھ کره دي په نبی اسلام درود دی کړی، ان صرف په لیکلو کې ولا کاره دی راغلی. نو چې یو لاکھ په لیکلو کې راغلی نو ویلې به څومره، یعنی داسې اهتمام به خلکو درود شریف کاو. او د درود شریف به ځان ډیر زیات په ځای علم دی او د درود شریف په ادیم ډیر زیات دی. نو په کار داره سره درود شریف پابندي او اهتمام ډیر کوي، خصوصا د جمعې په ورځ باندې. لکه د جمعې په ورځ باندې مصنون ډیر عمل دي، خو یو مسنون عمل دام د سره درود شریف پابندي ډیره کوي. او د جمعې په ورځ باندې سره درود په نبی رسام باندې ډیر وایي. او دا زیات د نبی اسلام د محبت هم ډیر تعلق لري، چې سړی د نبی اسلام سره مینه محبتي او بیا د نبی اسلام د مینه محبت باره کې ځان نه ناشنا واقعات د علماونه نقل دي. مجموع الفتاوی کې ابن تیمیه رحمه الله هغه یو عنوان ذکر کړی چې اجلال السلف دی نبی صلی الله علیه وسلم احترام د سلف او د نشه سلف او صالحین او د نبی له سم څومره احترام کړي. په دې ډېر نشنا واقعات نقل کړي، داسې واقعات د علماو نقل کړي چې کله به مجلس کې د نبی سم نوم یاد شو نو بعض علما داسې و چې د هغې رنګ کې به زړوالی راغی، رنګ به یې زیړ شو، دونه اثر به پکې ده. د بعضې دا ژبه به د خولې کې وچه غونې شوله. بعضې به داسې و چې نبی سم نوم به مجلس کې یاد شو نو هغې به جړل مجلس کې، دونه چې خلک به ترې خور شي هغې به قرنګي جړل. د نبی اسلام سره دونه عشق او محبت او دونه احترام د نبی اسلام کاوه، خو دا ټولې د مینې محبت او دارنګي د نبی اسلام د قدر او د احترام سره تعلق سره د نبی اسلام قدر احترام وپېژني او ادب یې کوي. نو ان الله وما اول دا ذکر کوي چې الله او ملایک پې درودونه وایي، نو مؤمنان تاسو هم پې درود بیا وایي. نو څه معنی؟ بره په ملایانه کې د الله د نبی ډیر احترام کیږي، په اسمانو کې احترام کیږي، ملایک اوت په درودونه وایي. نو لاندې په ځمکه کې تاسو د الله د نبی ادب کوئ او درود پې وایي. ان الله کین الله ملایک د الله درود وایي په پیغمبر باندې، ای مؤمنانو تاسو هم درود وایي په ده باندې او سلام یې وایي په سلام ویلو سره. ان الذین یؤذون الله ورسوله، په دې کې هغه چانه تخویب ورکوي چې د الله د رسول ادب احترام نه کوي. او یقینا هغه کسان چې تکلیف ورکوي الله او پیغمبر د الله ته لعنت کړی دی، باندې الله دنیا او آخرت کې الله پیغمبر ته هر څوک تکلیف ورکوي، الله وي دا لعنتي دی. مخکې وویل ادب یې کوئ، درود پې ووایئ، اوس وایي چې څوک یې ادب نه کوي او تکلیف ورکوي نو دا لعنتي دی دنیا او آخرت کې. وعد لهم الله تعالى كره دي لفعل الله مهين عزاس فكوون كه والذين يوزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فده كي اوشان يير اول كي شعام مؤمنان لتكليب ور كي مخي ود لالله نبي لتكليب ور مور كوي وشو عام مؤمنان لم تكليب مور كوي تك عام مؤمن لتكليب ور كوالله دا بحتان دي او اسم مبين كار گناه ده. او هغه کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنان نه ده، مؤمنان ځانونه بغیر دغه نه چې دوی کړي دي، په دغې سبا ته دوی بهتان هم دروغونه او اسم مبین او ګناه ښکاره. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، دا خطاب دی نبی علیه الصلاة والسلام ته. او دې خطاب کې دا مسله بیانوي چې ځانو ته د پردی امر وکړي چې د پردی پابندی کې اهتمام کوي. یودنین علیهن من جلابی بهن، چې الله وی کوم غټه پړونی دي یا برقی دي یا اوږد کمیس دی، هغه د دستې د قپه ځان راته هغې سره او مخ او خپې حجرې پټېږي. نو که غټ څادر دی هغه دې په ځان باندې روار شي، که یوه سترګه د لارې دپاره ښکاره شي نو خیر دی. خو مقصد دا دی چې مخ پټول یا ټول بدن پټول دا ضروري دی. یا ایها النبی پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته او بناتی او خپلو نونو ته ونساء المؤمنین، او بیبیان د مؤمناتو یدنین علیهن، چې هغوی ځان کې خپل ځان باندې من جلابی بهن، غټې پړونې دي. و جلابی د جلباب جمع ده، غټ پړون ته ویلی کېږي. ذالک ان دا ډېره نږدې ده، ایو رام ناش دیگه پیجندل کی چی دا سیل و شریف زنان را پنا یو زیان دیل با تغییم نور کولی کی گی. وکان اللہ دین اللہ غفور رحیم بخون کی و مهربان. دا ایلم ینتا المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون، پا دیتون که اللہ زجر و تخویف پر کئی منافقانو تا، چې الله وایي که دا منافقان لرې خپل نفاق نه منه نه شو نو لنغرینک بهم، الله یې موږ تا په دوی باندې مسلط کو او بیا به په دې مدینه کې ستاسو پاتې نه شي. بل الله وایي دوی لعنتیان دي، دوی به نیولی کېږي او وژلی کېږي به. لئن لم ینتهی المنافقون علیکم، نه شو منافقان نارینه او هغه کسان چې پلونه کې مرض دی، والمرجفون اور درو خبر خورون کی، مرجفون د ارجاب نه دی. ارجاب چې د درو خبرې خوري او ډونډورې کوي فین مدینه تی مدینه توی باکی نغری انکا خام خام مسلط کتا دا پا دی بانی سم ملا یجاویرو نکا بے با یو جونو سیتا سپیدی کی لناقی نمگر لکشانا ملعونی اللہ دی لانتین یا نماتی خوچا سمندلکی و خیزو دی بانی ولکی گی و قتل و تقتیلا او دی با اجرکی پا اجرکی دونو سرا و قتل و تقتیلا یعنی بعضی منافقان دا سری چاہ با اجرکی هم او سنت اللہ فی الذین خلو من قبلو فشان دا طریقین اللہ پا کسامی کرشی امخ کی یعنی مخ کن اللہ دا قانون دے چی داش خلق اللہ مغلوب کلے زلل کلے نو دا منافقان مغلوب و زلل بشی ولان تجربی من اللہ طریقین بدنی دل یا سلوک الناس عنی ساعت پوست کی سن خلق بار قیامت کی وی علم دری پنیز دل نارے وما یدری کوسش خبر در طالب بار قیامت کی و ما یدری که سش خبر در کوف و باره در چاکی در قیامت کی و ما یدری که چکم زکر راشین ال تا پیغمبر علم نی ورکل شوه لکه وقت در قیامت در باره که پیغمبر تا علم نشتا او ما ادراک چی راشین ال تا پیغمبر تا علم ورکل شوه لکه احوال در قیامت و ما یدری که سش خبر کن باره در قیامت کی لعل سا تکون قریب لا مستقل کلام دی لعل ساعت یقینا قیامت تکون قریب دی نیز دی ان الله قینا پانات کلیب کافرانو بانی تر کرده دی دا سایل نور گرم خالدین پیا بنا همیشه ایبلی که همیشه علا ایدون ولی هم ولا نسویر بی بندی دو سونه امداری یوم تو قل و جن پی النار و کم رس چنوال بشدی و مخونب جهنم که یقول ندی بیا نیتا نرمان دی من را اتوان الله چې مونږ ته بيداری کړی وي د الله او اتوان رسول مونږ ته بيداری کړی وي د پیغمبر وقالوا ربنا ان اتوان اساتنا وكبرانا فازلنا السبيل په دې کې برات د الله ذکر کوي دوی به شهره باندې قیامت ته بيداری کړو ساتنا د خپل مشرانو ناکاره مليان پیران وكبرانا د خپل غټانو چې اقتدار ولري ساتنا ناکار مولا و پیر او کبرا ناکار حکمران این اللہ دی ناکار پیرانو ناکار مولیانو ناکار حکمرانانو من گمرا کلولو آیات که دری قسم خلقو دا اشاره وشوا که دا دری قسم خلق انسان گمرا کئی ناکار مولا ناکار پیر او ناکار حکمران سنچی عبداللہ مبارک رحمه اللہ وچو والا افسر دین ایلا الملوک و احبا رسوین و رحبانوها و ادرین دری قسم خلقو چره بربال کو ناکار مولا ناکار پیر او ناکار حکمران فازوالونا سمین اللہ مونگی گمراکلو سمیلارینا ربنا تیم زیفین من العذاب ای اللہ ورکلی دوچن نعظام نولن هم لعنت و یردیو بانی لعنن کبیر لعنت لوی یا ایوه الذین آمنا تکونو کلین آزو موسیٰ دا خیلی خطاب دی امت تا او دی امت دی خطاب کی امت تا دا خبر کئی چه دا اللہ نبیل تکریب مور کوئی او دارنگی دی یهود سا مشابهت مکوئی لکه یهود چه موسیٰ علیہ السلام دا تکریب پر کاؤ و دارنگی تاب سا اللہ نبیل تکریب مور کوئی موسیٰ علیہ السلام دا یهود سنگ تکریبو نور کریو اغه کی او داو چې موسی علیه السلام ته جهاد خبره وکړه نو دې جهاد ته تیار نو شدی الفاظ انت او ربک فقاتل انها ونا قائدون نو دا نه خپل نبی له تکلیف مور کوي څنګه چې بن اسرائیل موسی علیه السلام له تکلیف ورکلو دا رنګه په موسی علیه السلام له دا تکلیف ورکلو چې په هغه باندې الزام د بدکاری لګولیو مخکې واقعیت یې رښوه دانه یی پاری بن په موسی علیه السلام الزام د قتل نه غولیو دایم تکلیف دانه دایم تکلیف چې موسی علیه السلام ډیر حیاناکو او فرده به ډیر زیاته کوله نو هغه به چې ځان له غسل ځان نه بلنبل عام بن اسرائیل چې هغه به دونه پروا نه ساتره د پنجابیانو شان یو ځای بلنبل په موسی علیه السلام چې هغه به احتیاط ډېر کاوه، حیا پکې ډېره او پرده پکې ډېره زیاته، او ځان نه بېرامبل د خلکو پسې دا پروپیګي چې دا ځان نه لاندې ځکه چې ته باندې برګی دی، د برګي مرض دی پې، یا بعض چې دې باندې ادرت دی پوسیتیانې پړسېږي. نو دا خبرې موسی علیه السلام پسې کولې. الله بې داغې صفایي وکړه، فبرأه الله مما قالوا. لکه حدیث کې دا راځي چې یو ځل موسی علیه السلام غسل کول جامع خوا ته په ګټه باندې کې وه، ګټه ترې روانه شوه. موسی علیه السلام په شاته روان دی او ته وایي چې صوبی حجرو، زما جامع راکړې ګټې ته لګیا دی. تر دې چې دا ګټه روانه وه، د بني اسرائیلو په یوه ډله دا ګټه ورننوته. بني اسرائیلو دغه بدن ولیده چې بدن یې صفا سوتره و، قدرت یا د برګي مرض وغیره څه پکې نه و. موسی علیه السلام بیا په ګټه باندې امسا وارې وکړلې، تر دې چې په ګټه کې د امسا د ګزارنو چاپې جوړه شي. حدیث کې داسې راځي، نو ګوره الله د موسی علیه السلام په دې طریقه باندې بیا صفایي وکړه. نو الله مؤمنانو ته چې ځانه بني اسرائیل او یهود مه جوړوئ چې خپل پیغمبر له تکلیف ورکوئ. بعضې روایاتو کې دا راځي چې موسی علیه السلام الله ته شکایت وکړو چې الله دې خلکو د خولې زمانه واړوه. الله پاک ورته چې ګوره دې خلکو زه خالق یم، رازق یم، پیدا کړي مال یې رسمونه زه ورکوم، او د دوی ژبې خولې ما د ځانه ندي اړولي، ستا نه به څه واړوم. په الله پسې دا خلک خبرې کوي، نو تاسې به هم خبرې کوي. الله وایي پیغمبر له تکلیم مه ورکوئ. لکه مثلا دې صورت کې مخکې بیان وشو، نبی علیه السلام چې کله د زینب له زنا سره نکاح وکړه، نو بعد یې منافقانو به دا پروپیګنډ کاوه چې ده خپل انګور په نکاح واخیسته. نو ګورئ په خپل امام مقتدا پسې داسې پروپیګنډ مه کوئ. یا دا نه کې نبی علیه السلام یو ځل د صدقاتو تقسیم کاوه، یو منافقو هغه وایي چېره دا عدل یې ونکړو، انصاف یې ونکړو. او نبی علیه السلام ته وایي چې انصاف کوه، انصاف دې ونکړو. نو په نبی علیه السلام باندې دا الزام لګوه چې بې انصافي کوي، په صحیح طریقه باندې بیت المال یا د زکات مالونه نه تقسیموي. نو یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو کې شان دغه کسانو تکلیف ورکړه موسی علیه الصلوات والسلام ته، فبرأوا الله مما قالوا. الله پاکو د نه را د هغه سنه چې دې وویل، او دا په نیز الله باندې وجیها عزتمندو، وکان عند الله وجیها. یعنی خلکو خو ده پسې خبرې کولې، خو د ده هغه عزت یې نه شو کمولی، ځکه د الله په نیز سو ډېر عزتمند و. د ده باره کې راځي چې موسی علیه السلام د الله په نیز عزتمند ولې و. یو دا چې ده به کله دعا کوله نه الله به قبلوله، د الله نه چې څه سوال کړی الله ولا قبول کړی. لکه مثلا دا یې غټ سوال و هارون علیه السلام باره کې، چې الله دله پیغمبري ورکړه، الله ولا پیغمبري ورکړه. البته یو سوال یې نه ومنلی شو چې د الله د لیدو مطال ربي ارینی انظر الیک، هغه کې الله خپل حکمت و. خو نور چې ده کوم سوال کړی نو الله تعالی قبول کړی، والله ته ډېر ګران و. وکان عند الله په نین الله باندې وجیها عزتمن، وجیها عزتمن، وجیها مخاور او مخاوریس. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. دا به خیری خطاب دی امت ته، او دې خطاب کې دوه خبرې بیانوي. یو دا چې الله نه یېره وکوي، او دویم سمې خبرې کوي. د سورت په اول کې چې کوم خطاب پیغمبر ته او هم د تقوا خبره وه، یا ایها النبی اتق الله، اول کې پیغمبر ته د الله نه یېره کوه، وس اخیر کې امت ته وایي اتقوا الله، د الله نه یېره وکوي. وقل قولا سنا وینا برابر، یسر لکم ما لکم یغفر لکم ذنوبکم. دای پیدی بیانای چې الله و سمې خبرې کوي، نه الله مون ټول کارونه برابر کی، الله مون ټول گناهونه معاف کی. سمې وینا ډېره پایده ای. الله و چې خبره کوي نو سیده ساده برابر خبره کوي، ورانی خبرې مکوي. چې سره سمې خبرې کوي، ورانی خبرې نه کوي، نو الله یې کارونه برابر ای، الله ی گناهونه معاف کوي. و مې ته الله سوی ته ویلای کی دا نه پیغمبر دا څه دې کامیاب شو، کامیابی لوی باندې. ان عرضنا لمات على السماوات والجبال پدیتونه کې او انسانان الله زور نه ور کوي چې هغه د الله تعالی په حکمونو کې خیانت کوي په صحیح طریقه الله حکمونه نه ادا کوي. ان عرضنا الامانت آیات مشکل دی خو آیات کې مونږ صرف یوه توجیه کوو ځکه دا صحیح معنا داسې ده چې الله ان عرضنا الامانت یقینا مونږ پیش کړو امانت په اسمانو ځمکو او غرونو باندې فابین ان یحملنا انکار وکړو چې دا بار کړي واشفقنا من اولیدل د دېنه او حمل الانسان بار کړو د امانت د انسان انه کان ظلوما جهولا. نو ګور الله وایي چې اسمانونو ځمکې غرونو د امانت بار نه کو یعنی امانت یې قبول نه کو او انسان چې دا امانت څه کو قبول یې کو خو الله سو انه کان ظلوما جهولا الله دا انسان دی لوی ظالم او جاهل. نو په کار ده انسان مته وشي چې د الله امانت یې پورته کو او د الله امانت یې قبول کو. نو صفت یې په کار دی او الله د صفت په ځای د بدی بیانوي چې انه کان ظلوما جهولا. آیات کې دا اشکال دی د دې اشکال په خاطر په آیات کې غوره توجیه داسې ده چې حمل دا په معنا د چا سره دی د خیانت سره دی. نو معنا داسې ده یقین مونږ پیش کړو امانت اسمانو او دغرنګي ځمکې غرونو ته امانت د هغې خپله ذمهواري لکه د اسمانو خپله ذمهواري ده مثلا باران نه دي کېږي د ځمکې خپله ذمهواري ده مثلا زرغوني ته کېږي دغرنګي د غرونو خپله ذمهواري ده. نو پابین هغې انکار وکړو یحملنا چې خیانت وکړي په دې کې د امانت کې اسمانو یا ځمکې غرونو خیانت ونه کړو وشوید. وحمل الانسان خیانت گفته که انسان د خپل مسئولیت کې خیانت وکو اسمانونو زمکی غرونو په خپل مسئولیت کې سونه کو خیانت وکو او انسان پر خپل مسئولیت خپل ذمہواری کې سونه کو خیانت وکو. نو انه کان ظلوما جهولا یقینا دا انسان دا خیانتګر انسان دی ظالم او جاهل. ظالم و جاهل ته څه د وجه نه وه خیانت کولو په وجه باندې. نو د آیت اصل مقصد چې یو زجر شو په خیانت باندې چې کوم انسان په خپل مسؤلیت کې خیانت وکړي نو الله وایي دا انسان ظالم و جاهل دی پوه شوی پې. او د خیانتګر انسان بدیم بیان شو او د اسمان او د ځمکې د غرونو صفت وشو چې دی د خپل مسؤلیت خپله ذمهواري کې څه ونه کړو خیانت ونکو. نو این ارزنه ماته خیانت پیش که امانت په اسمان نظم که غرونو باندې یقین کار وکړه چې خیانت وکړي بده که ای یحمل نها خیانت وکړي بده که واشفقنا منها ولیدل لری خیانتنا وحمل انسان او خیانت وکړي بده که انسان انه کان یقینا دا انسان دی ظالم او جاهل ځکه خیانت یې کوو نو خائن سی ظالم او جاهلی. نو یو مقصد دا شو چې کوم انسان خپل مسؤلیت صحیح نه ادا کوي دا خائن دی او دی سره ظالم او جاهل دی. نو د انسان مسؤلیت څه دی؟ د هر انسان مسؤلیت شته الا کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته لکه هر سره دا یو مسؤلیت شته که نور هیڅ نه د خپل کور مسؤلیت خو د سړي سره وي و دی د خپل کور په حواله چې کوم مسؤلیت د صحیح نه ادا کوي نو دا انسان بیا خیانتګر او ظالم او جاهل دی. یا د چا سره د کلي مسؤلیت وي د چا سره د علاقې د چا سره د یو حکومت وي د چا سره د یو نظم او تحریک او جماعت وي نو هر انسان چې د خپل مسؤلیت په اندازه کې خیانت کوي نو دا انسان سره ظالم او جاهل دی. او دې کې ته اشاره شوه چې خپل مسؤلیت سي طریقه ادا کول غواړي. یو سړی د یو کار مسؤل شو په کار خپل مسؤلیت ادا کړي مثلا سره د مجاهدینو امیر جوړ شو، یا د علاقې مشر جوړ شو، یا د ملک مشر جوړ شو، په کار چې خپل مسؤولیت سی ادا کړي. یا دانګ د چا سره یو شعبې ذمواري ده، مثلا یو شعبې د مسؤول شو، د یوې ادارې ذموار جوړ شو، نو کار چې د خپل مسؤولیت صحیح طریقه باندې ادا کړي. ریاض والله المنافقین پاچ اللہ عداوت کی منافقان سڑو منافقان زانو تا او دان یہ مشرکان سڑو زانو تا او مہربانی کی اللہ مومنان نرنو زانو بانی دی اللہ بخون کی او مہربانہ